Ik zag beelden van forumleider Baudet met snor. Mijn oude kapper zou zeggen: jongen, wacht nou even tot hij het echt doet. Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen allemaal, het is donderdag 8 juli. En op deze dag in 1947 was er volgens een persbericht van de Amerikaanse luchtmacht in Roswell, New Mexico, een vliegende schotel geland. Dat was toen, dit is nu. We beginnen met een overzicht van het nieuws. Hier is Kirsten Klomp. Kirsten, goedemorgen. Goedemorgen. De naam van de jonge Rotterdammer die vastzit voor de aanslag op Peter R. de Vries is Delano G. Een man van Antilliaanse afkomst die al eerder met de politie in aanraking is geweest. Dat melden de Telegraaf en de Gelderlander. G. zou de schutter zijn geweest en hij zou een tweede adres hebben gehad in Tiel, waar de politie huiszoeking heeft gedaan. De andere verdachte is de Pool Camille E. die de vluchtauto zou hebben bestuurd, melden de kranten. De politie wil er niets over zeggen. Nu het aantal coronabesmettingen weer toeneemt, besluiten sommige uitgaansgelegenheden om hun deuren weer te sluiten. Onder meer in Amsterdam en Veendam gaan nachtclubs en discotheken weer dicht. Ze waren net een paar weken open, maar vinden het risico te groot dat personeel en bezoekers besmet raken. Ze zeggen ook dat nog steeds veel bezoekers hun test- en toegangsbewijzen niet op orde hebben. Het gemiddelde van het aantal nieuwe coronabesmettingen over de afgelopen week ligt ruim 2,5 keer zo hoog als het gemiddelde van de week ervoor. De extreme hitte die vorige week delen van Canada en de VS teisterde is vrijwel zeker veroorzaakt door klimaatverandering. Blijkt uit onderzoek van wetenschappers, onder meer uit Nederland. Vorige week steeg de hitte in het Canadese plaatsje Lytton tot een recordhoogte van bijna 50 graden. De hittegolf kan toeval zijn geweest, maar als dat niet zo is, dan stijgen de extreme temperaturen waarschijnlijk sneller dan gedacht, zeggen de wetenschappers. In Haiti zijn 4 verdachten van de moord op president Moïse doodgeschoten. En 2 anderen zijn gearresteerd, meldt de politie. De mannen hielden 3 agenten gegijzeld, maar die zouden zijn bevrijd. Gisteravond riep de regering van Haiti de noodtoestand uit nadat de president in zijn huis was overvallen en doodgeschoten door zwaar bewapende aanvallers. Zijn vrouw raakte gewond en ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. In Miami zijn de hulpdiensten gestopt met het zoeken naar overlevenden in de resten van het appartementencomplex dat 2 weken geleden instortte. Volgens de brandweer van de Amerikaanse stad is het uitgesloten dat er nog iemand levend onder het puin ligt. De reddingsoperatie is nu veranderd in een bergingsoperatie. Het dodental is opgelopen naar 54, meldt de burgemeester. De afgelopen uren zijn er 18 lichamen geborgen. 86 mensen worden nog vermist. In Engeland is vannacht een volksfeest losgebarsten nadat de Engelse voetballers zich hadden geplaatst voor de finale van het Europees kampioenschap. Onder meer in de binnenstad van Londen vlogen fans elkaar in de armen en beklommen ze een rode dubbeldekker zonder zich wat aan te trekken van de afstandsregels. De Engelsen staan zondag in de finale tegen Italië. Gisteravond versloegen ze Denemarken met 2-1 na verlenging. Het weer, het is droog en ongeveer 13 graden. In het noorden en oosten kans op mist. Vanochtend flink wat zon, later ook stapelwolken en landinwaarts een enkele bui met kans op onweer. Het wordt 21 tot 24 graden. In het weekend verandert er weinig. Het NOS Radio 1-journaal. We beginnen vanochtend in Miami in de Amerikaanse staat Florida. U hoort het, hè? Na 2 weken van zoeken hebben ze daar besloten om de reddingsoperatie bij die ingestorte flat te stoppen. Volgens de burgemeester van Miami-Dade County is er geen andere optie meer. Tot nu toe zijn er 54 doden geborgen. 86 bewoners van de flat worden nog vermist. At this point we have truly exhausted every option available to us in the search and rescue mission. So today is about beginning the transition to recovery so that we can help to bring closure to the families who've been suffering and waiting for news. Contact met Amerika-correspondent Marieke de Vries. Marieke, waarom is die beslissing genomen? Ja, er is gekeken naar de harde feiten, hè? De geluidssensoren, de camera's, de honden waarmee gewerkt werd. Ja, die hebben sinds de eerste uren na de ineenstorting van de flat geen leven meer kunnen ontdekken. Alleen in die beginuren zijn er nog mensen levend onder het puin vandaan gehaald. En ja, daarnaast is het nu bijna 2 weken geleden, hè? En de kans dat iemand zo lang zonder water en voedsel kan is ook vrijwel uitgesloten. En het hoofd van de reddingsoperatie, ja, die zei vandaag dat als een gebouw zo als een pannenkoek instort, dan zijn er ook bijna geen open ruimtes meer mogelijk om in te overleven. Hij gaf een voorbeeld dat vier verdiepingen zo op elkaar geplet waren dat er maar 90 centimeter nog tussen zat. En ja, de meeste slachtoffers zijn dan ook gevonden in bed. Die lagen te slapen toen dat gebouw op 24 juni midden in de nacht instortte. En wat betekent dit nu, die beslissing die nu is genomen? Wat betekent dat praktisch? Ja, dat betekent dus dat het nu officieel van een reddingsoperatie een bergingsoperatie is geworden. Hè. Een bergingsoperatie, er wordt van verwacht dat het nog wel enkele weken gaat duren voordat ze die 86 mensen die nog vermist worden, dat ze misschien die kunnen bergen. Daar wordt wel nog op gehoopt dat er in ieder geval resten van deze mensen nog gevonden gaan worden. Ja, en dat vandaag allemaal op dezelfde dag dat de overlevenden, en dat is maar een handjevol mensen die er nog levend uit is gekomen. Ja, dat zij terug mochten vanmiddag naar de flat. Die mensen hadden een behoefte aan iets van afsluiting te voelen. Ze hadden een enorm schuldgevoel de afgelopen weken dat zij er wel uit waren gekomen en anderen niet. En ja, toen ze het gebouw vanmiddag zagen, realiseerden ze zich ook wel hoeveel geluk ze hebben gehad. Zijn ze er intussen achter hoe dit heeft kunnen gebeuren? Nee, daar zijn ze nog niet achter. Er is inmiddels wel duidelijk dat er in 2018 al een onderzoeker is geweest die heeft gewaarschuwd voor verzakkingen bij dit gebouw. Rond het zwembad zouden er verzakkingen zijn geweest. Maar ja, de burgemeester van Miami zei dat hij daar niets van geweten heeft. Want anders zou hij actie hebben ondernomen. Er wordt natuurlijk ook nog steeds onderzoek gedaan naar die oorzaak. Zijn er continu mensen van justitie, politie aanwezig bij die bergingsactie om ook bewijs te kunnen verzamelen als dat eventueel mogelijk is. En vandaag kondigde ook de minister van Justitie van Florida een nieuw onderzoek aan. Een onderzoek hoe dit in de toekomst toch ook voorkomen kan worden. Als je bijvoorbeeld kijkt na de orkaan Andrea. Toen werden er bijvoorbeeld daarna nieuwe bouweisen opgesteld. Nou, daar wordt nu op gezinspeeld dat er nu een nieuw onderzoek moet komen hoe dit voorkomen kan worden. En kan gedacht worden dat er als eindconclusie uitkomt dat gebouwen in Miami voortaan anders gebouwd moeten worden. U hoorde Amerika-correspondent Marieke de Vries. NPO. 6:07 is het nu. Het NOS Radio 1-journaal. Praat u bij over wat er gisteravond gebeurde op radio en tv. Het ging nog veel over de aanslag op Peter R. de Vries. In een extra uitzending van Op1 kwam misdaadjournalist van Elsevier Gerlof Leistra aan het woord. Het beeld van een gewonde Peter R. liggend op de grond maakte diepe indruk op hem. Ik vond ook het iconisch beeld dat hij daar lag. Ja, ik zag Pim Fortuyn weer liggen. En dat is, denk ik, een beeld wat bij iedereen blijft hangen. En daar liggen we eigenlijk allemaal. Eerst lag de politiek met Pim daar, en nu liggen we allemaal daar. Filosoof Damian Denies benadrukte hoe uniek de Vries is voor Nederland. Ja, ik denk dat mensen zich enorm geraakt voelen. Omdat het is een symbool, denk ik. Het is meer dan een journalist, meer dan een misdaadverslaggever. Maar hij staat voor iets wat we willen koesteren en wat soms dreigt ons te ontglippen, in een brede zin, in de culturele context. En daarom is het zo'n belangrijk figuur, denk ik. Nieuwsuur vroeg zich af of de rechtsstaat nog functioneert na de aanslag op Peter R. de Vries. De deken van de Amsterdamse advocaten, Evert-Jan Hendricks, die denkt dat dat niet vanzelfsprekend is. We moeten niet speculeren over wat er precies is gebeurd, wat de toedracht is in de achtergrond. Maar voor een ieder bestaat natuurlijk de aanvechting om dit toch te plaatsen in een serie geweldincidenten. En dan heb ik het met name over de moord op de broer van de kroongetuige, de moord op Dirk Wiersum, de aanslagen op gebouwen van de Pers, Telegraaf en Panorama. En ja, moeten we daar dus nu aan toevoegen, een aanslag op een journalist. En een advocaat vinden die bereid is om zware criminelen te verdedigen in de rechtszaal wordt ook steeds moeilijker. Ook al is de Vries geen advocaat en speelde wel een belangrijke rol in allerlei rechtszaken. Zeker. Maar dan heb je het dus over die symptoombeschrijving. Wij zien, of ik zie, en dekens en andere arrondissementen zien ook, dat advocaten beveiligd moeten worden, wat natuurlijk vreselijk is. Advocaten die zaken neerleggen vanwege de veiligheidsrisico's. En er zijn zelfs advocaten die hebben besloten of gaan besluiten om uit het vak te treden vanwege de veiligheid. Ja. RTL Boulevard ging helemaal over Peter R. de Vries. Voor hij eergisteren werd neergeschoten, stond hij daar nog in de studio. Programmadirecteur Peter van der Vorst die moest naar de plek des onheils toen hij over de aanslag hoorde. Om 7:50 belde Georgette Sliek, de producent van RTL Boulevard, met dit verschrikkelijke, onbegrijpelijke nieuws. Een stomp in je maag krijg je op dat moment. Dat je denkt, nee, dit is het nachtmerriescenario wat we nooit willen meemaken. ik ben uiteraard direct in de auto gesprongen. Ik was hier om 7:50, 7:50. Waar ik jullie natuurlijk ontredderd met z'n allen aantrof. De ooggetuigen van de aanslag zaten hier in shock. Ook letterlijk in shock. De moeder van Nicky Verstappen reageerde ook in de zaak van haar vermoorde zoon. Stond de Vries de familie bij. Hij werd een vriend van de familie. En dus kwam het nieuws hard binnen bij Bertie Verstappen. Zo'n geweldige man. Lieve vader. Lieve opa. Lieve vriend. Dat mag niet op deze manier. Nee. We mogen hem niet kwijt zijn. En ook justitieminister Vert Grapperhaus had moeite om het droog te houden. Het is een, ja, hoe noem je dat, onverschrokken kerel is het, hè? Zo. En dat... Dat is nodig. Ja. Dat was uit RTL Boulevard gisteren. Ze hadden die muziek eronder gezet. Dat was gisteravond op radio en tv. Nu Madness. Uit de jaren 80, Madness, zoals dat heet, Must Be Love. Kirsten, je hebt de ochtendkranten bekeken, ook naar de nieuwsites. Natuurlijk, dit zijn de belangrijkste dagen. De meeste kranten openen ook vandaag met verhalen over Peter R. de Vries. Bloemenzee van de Hoop, kopt de Telegraaf, met daarbij een foto van de plek van de aanslag. In de krant staat ook een column van collega misdaadverslaggever John van den Heuvel. Hoe godvergeten slecht moet je zijn, vraagt hij zich af. En of de opdrachtgever werkelijk denkt dat misdaadjournalisten nu hun werk neer gaan leggen. Volgens Van den Heuvel gebeurde dat niet na aanslagen op Martin Kok en Dirk Wiersum. En zal dat nu ook niet gebeuren? Wij zwijgen nooit, is de laatste zin van de column. De NRC vraagt zich af of minister Grapperhaus zijn war on drugs aan het verliezen is. Op de voorpagina staat een analyse over misdaadbestrijding in Nederland. Volgens de krant werd de oorlog tegen drugs gevoerd met beperkte middelen en wisselend resultaat. Als het aan Grapperhaus had gelegen, had het kabinet jaarlijks 250 miljoen extra uitgegeven. Maar corona gooide roet in het eten. Er bleef 150 miljoen over, waar 55 miljoen moest worden besteed aan bewaking van rechters, officieren, advocaten en journalisten. Het AD schrijft dat vanwege de aanslag Grapperhaus de beveiliging in Nederland heeft verhoogd. Demissionair minister van Justitie spreekt volgens de krant van een intensivering. Waar en hoe wil hij niet zeggen. De Volkskrant kiest voor een heel ander openingsonderwerp: het snel stijgende aantal coronabesmettingen. Dat heeft volgens de krant onrust aangewakkerd op het Binnenhof. Het kabinet vraagt een spoedadvies aan het OMT, dat werd gisteren duidelijk. Maar een deel van de Tweede Kamer wil dat het kabinet al ingrijpt. Er is te snel, te veel en te overhaast versoepeld, zegt PvdA-kamerlid Atje Kuiken tegen de krant. De Jonge verwacht het spoedadvies van het OMT en eventuele maatregelen vrijdag aan de Kamer te kunnen sturen. Op de vraag welke maatregelen overwogen worden, wilde hij niet vooruitlopen. Maar het ligt, volgens de krant gaat het waarschijnlijk om maatregelen voor het nachtleven. En het AD heeft ook sportnieuws op de voorpagina. Volgens de krant heeft de KNVB Louis van Gaal op nummer 1 gezet in de zoektocht naar een nieuwe bondscoach. Na het mislukte EK is er behoefte aan een ervaren baas die Oranje naar het WK van 2022 in Qatar leidt, schrijft de krant. De succestrainer van 69 wordt gezien als de best gekwalificeerde man voor de zware klus die er meteen vanaf september ligt. Het plaatsen voor het WK in Qatar. Een nieuwe coach moet gelijk presteren en dus is het bondscoachschap geen klus voor een buitenlander die eerst tijd nodig heeft om nieuwe spelers en een nieuwe omgeving te leren kennen. 17 minuten over 6 is het. Een groeiende groep 75-plussers in Nederland woont zelfstandig. Onder hen zijn ouderen die kwetsbaar zijn, maar die nog niet in een verpleeghuis willen of kunnen wonen. Het is ook deze groep die tegen problemen aan blijft lopen. Het staat allemaal in een rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau. En een van de onderzoekers daar is Inger Plezier. Goedemorgen. Goedemorgen. Kunt u eens wat problemen noemen? Problemen om de juiste passende zorg te krijgen. Sommige ouderen die hebben zorg nodig en krijgen die niet. Of ze krijgen iets wat eigenlijk niet goed aansluit bij hun behoeften. Of te weinig uren, of in een bepaalde verkeerde vorm. En dat zijn signalen die we al langere tijd horen en die nog steeds spelen. De eeuwige bureaucratie speelt zijn parten, begrijp ik, hè? Zo zou je het kunnen zeggen. Ons stelsel is enorm ingewikkeld. Er zijn heel veel wetten en regeltjes en potjes geld. En het is heel moeilijk om daar de weg in te vinden en op de juiste manier een aanvraag voor zorg te doen. En dat is erg bij de ouderen ook neergelegd. Als een ouder een probleem heeft, dan moet die zelf eigenlijk hulp gaan vragen. En je kunt je afvragen of dat altijd wel de juiste weg is. Of ouderen daar altijd wel goed toe in staat zijn. Ja. U benoemt ook nog het tekort aan zorgmedewerkers. Dat helpt natuurlijk ook allemaal niet mee. En ja, het punt is, als je dit zo allemaal zo op een rij zet, dan denk je, hey, dat heb ik eerder gehoord, want dit gaat er al jaren over. En waarom is het zo moeilijk om het op te lossen? Ja, nou ja, het is inderdaad een enorm hardnekkig probleem. Dat is ook wat wij constateren. En het zijn allemaal inderdaad geen nieuwe punten die we bij elkaar hebben gebracht. Maar wat nu, zeg maar, in dit rapport misschien interessant is dat we alles bij elkaar hebben gebracht en het ook zo duidelijk laat zien dat alles zo met elkaar in verband staat. Dus alle knelpunten, die hebben ook weer invloed op elkaar. En het lijkt alsof alles met elkaar zich in een wurggreep, in een houtgreep houdt. En dat betekent eigenlijk ook dat de oplossingen eigenlijk liggen bij iedereen. Ja. Iedereen die bij de ouderenzorg betrokken is. Ja. Op alle niveaus, op alle lagen. Wat zijn concrete stappen? Wat is er nodig om die ouderenzorg dan te verbeteren? Nou ja, dat is best ook een ingewikkelde puzzel natuurlijk. We hebben een systeem bedacht dat natuurlijk ook heel erg noodzakelijk was, omdat de zorg, de kosten van de zorg enorm oplopen en ja, die ook gewoon beheerst moeten worden. Daar is in 2015 een grote hervorming geweest in de langdurige zorg. Met het doel om die zorg betaalbaarder en ook dichter bij de ouderen zelf te brengen, zodat de zorg eigenlijk beter is. Maar dat heeft het ook enorm ingewikkeld gemaakt. En wat er nodig zou zijn, is om met z'n allen in een regio de mensen die echt die zorg uitvoeren, om daar met z'n allen eens te kijken van wat kunnen wij nu zelf doen, en niet naar de ander te wijzen van ja, doordat dat systeem nou eenmaal zo is, kunnen wij niet doen wat nodig is. Maar je zou ook eens kunnen kijken van wat kunnen wij nu zelf wel doen, zonder eerst ook naar die ander te wijzen. Ik bedoel, je moet elkaar erop wijzen, maar je moet ook kijken van wat kan ik nou doen in mijn kleine domein om de zorg te verbeteren met z'n allen. En dat gebeurt ook wel, hoor, in bepaalde regio's. Ja, ik wou zeggen, want het is niet zo dat het alleen maar kommer en kwel is. Het gaat ook wel goed, hè, in de ouderenzorg op sommige plekken. Het gaat ook heel veel wel goed, ja. Kijk, wij hebben natuurlijk nu gekeken naar de problemen die er spelen. Dus we zijn met die boodschap ook het veld ingegaan, naar deskundigen gegaan en die geïnterviewd. Dus dan haal je ook alle knelpunten op. Het is niet zo gezegd dat bij iedere oudere de zorg nu helemaal spaak loopt. Dat is zeker niet zo. Het is wel zo dat dit onderzoek is tot en met 2019 gedaan, zeg maar. Dus voor corona. Wat is de invloed van de coronacrisis dan geweest op de ouderenzorg? Ja, dat hebben we natuurlijk niet kunnen onderzoeken. Kijk, toen de coronacrisis kwam, moesten wij ons onderzoek ook stilleggen, omdat we eigenlijk met de ouderen zelf wilden spreken. Maar ja, die konden we door de coronacrisis niet bereiken. Wat er in die tijd is gebeurd, dat kunnen we eigenlijk alleen maar doordenken. Maar we weten natuurlijk allemaal de verhalen dat ouderen ineens geen thuiszorg meer kregen, omdat die niet genoeg beschermingsmiddelen hadden, of dat ouderen zelf bang waren om besmet te worden. Ouderen die in het verpleeghuis natuurlijk in een soort val terechtgekomen waren, waarin ze geen contact met de buitenwereld kregen. Dus dat heeft ook ervoor gezorgd dat ouderen nog terughoudender zijn geworden om naar een verpleeghuis te gaan als dat nodig zou zijn. Dus als je dat met z'n allen doordenkt, dan zijn de problemen vast niet minder geworden. Nee. En aan de andere kant zijn er misschien ook wel hele goede initiatieven en voorbeelden geweest om juist die problemen die zo acuut waren wel op te lossen. Ja, dank voor uw toelichting, mevrouw Plaisier. Inge Plaisier is dat van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Latijns-Amerika is hard getroffen door het coronavirus en het vaccineren gaat op veel plaatsen maar moeizaam. Langzamer dan in Europa of in de Verenigde Staten, terwijl het virus nog steeds om zich heen grijpt daar. Neem Brazilië, daar zijn tot nu toe zo'n 525.000 coronadoden geregistreerd. En nog maar een klein deel van de bevolking is volledig gevaccineerd daar. Mensen met geld die zoeken nu een oplossing buiten Latijns-Amerika. De zogenoemde vaccinatievakanties zijn populair, hoorde correspondent Mark Bessems. We zijn in Santos, anderhalf uur rijden van São Paulo. En dit is een havenstad met mooie stranden in de buurt, vaak zon. Dus voor vakantie hoef je niet per se de stad uit. Maar ja, Brazilië zit in de derde golf en de pandemie is dus ook hier nog niet voorbij. Voor veel Brazilianen gaat het vaccineren niet snel genoeg. En als je dan geld hebt, ja, dan kan je proberen in het buitenland een prikje te gaan halen. En dat regelen ze hier bij Paulo's reisbureau. Bom dia, tudo bom? Dit is ons hotel in Cancún. Paulo laat me foto's zien van een heerlijk hotelletje aan het strand in Cancún, Mexico. Onde permaneceremos 15 dias no regime all-inclusive. En het pakket dat hij aanbiedt bestaat uit 15 dagen all-inclusive in Cancún. Maar Mexico is niet de echte bestemming. Dat is New York. 4 noites na cidade de Nova York. Pas na die 2 weken aan het strand begint de echte reis, legt Paulo uit. Dan vliegen ze door naar de Verenigde Staten. Ze blijven 4 nachten in New York, waar Paulo's klanten hopelijk gevaccineerd worden. Onde tomarão a vacina contra Covid. Vanwege Covid mogen reizigers uit Brazilië de VS niet in. Die moeten eerst 2 weken in een ander land blijven voordat ze welkom zijn. En dat betekent dus dat zo'n vaccinatievakantie ook vooral een strandvakantie is. Nós não garantimos a vacina. Paulo legt uit dat hij zijn klanten niet kan garanderen dat ze ook echt een prikje krijgen. En toch zegt hij, is de belangstelling groot. Er zijn op dit moment zo'n 40 vaccinatietoeristen met hem op reis. En dat is na zo'n zwaar pandemiejaar eigenlijk toch de redding voor zijn reisbureau. Nós tivemos praticamente um decréscimo de entre 90 en 95% da nossa receita. We hadden de afgelopen 15 maanden gemiddeld 90-95% minder inkomsten, zegt hij. Dus die vaccinatievakantiegangers, die zijn welkom. É extremamente bom. Want zo'n vaccinatievakantie is niet goedkoop. Pacote custa entre 19.000 e 25.000 reais. Het pakket kost tussen de 19.000 en de 25.000 real, legt Paulo uit. Dat is grof gezegd tussen de 3.000 en de 4.000 euro. Ongeveer 20 keer het minimumloon. Het is dus echt alleen weggelegd voor rijkere Brazilianen. Mensen zoals Bruno Cunha bijvoorbeeld. Eu fui para Miami a negócio. Ik was in Miami voor zaken, vertelt Bruno bij hem thuis in São Paulo. En toen ik erachter kwam dat het mogelijk was om me in Miami te laten vaccineren, ja, toen veranderde het doel van mijn reis. Vaccinei. Bruno die bleef en hij werd gevaccineerd. E aproveitei para chamar toda a minha família para também fazer isso daí, para ter essa possibilidade de vacinação. Ik kreeg 2 doses en ik heb mijn familie meteen gebeld om te zeggen dat ze ook moesten komen. Zijn vader, zijn moeder en zijn broer zitten nu in Miami en zijn vriendin wil ook zo snel mogelijk gaan. Bruno heeft al een visum en dat heb je ook echt nodig om de VS binnen te komen. En hij kan het zich veroorloven. In Brazilië is veel kritiek op rijke mensen zoals hij die zich laten vaccineren in het buitenland. Onterecht, vindt Bruno. É uma vacina mais que um brasileiro vai ter aqui para ele que não tem essa condição de vacinar lá. Als je naar de VS gaat voor een prik, dan zorg je dat er meer vaccins zijn voor Brazilianen die niet naar het buitenland kunnen gaan voor een vaccinatie. Hoeveel Brazilianen er precies naar het buitenland zijn gegaan om zich te laten inenten, dat weten we niet precies. Bijdrage dit van correspondent Mark Bessems. Big Baby is een virtuele band. Er is een hoop geheimzinnigheid rond de artiesten die erachter zitten. In de clips zien we getekende figuurtjes. Nou, in ieder geval is Big Baby ontstaan in de lockdown en ze hebben naar eigen zeggen een aantal typische festivalsongs voor de zomer opgenomen. Zoals dit Let's Do It Again. Let's do it. Big Baby, zo heet deze virtuele groep dus. Let's Do It Again, dat is het liedje. Het is 6:30 geweest. NPO Radio 1. Ja, dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. De namen van de verdachten van de aanslag op Peter R. de Vries zijn Delano G. uit Rotterdam en Camille E., een Pool van 35 die in Maurik in de Betuwe woont. Dat melden de Telegraaf en de Gelderlander. De politie wil de namen nog niet bevestigen. De extreme hitte die vorige week delen van Canada en de VS teisterde is vrijwel zeker veroorzaakt door klimaatverandering, zeggen internationale wetenschappers die bang zijn dat de temperatuurstijging sneller gaat dan gedacht. De reddingsoperatie in Miami bij het ingestorte appartementencomplex is veranderd in een bergingsoperatie. De autoriteiten gaan ervan uit dat er geen mensen meer levend onder het puin liggen. In Haiti zijn 4 verdachten van de moord op president Moïse doodgeschoten. 2 anderen zijn gearresteerd, meldt de politie. Moïse werd eergisteren in zijn eigen huis overvallen en doodgeschoten. Het weer, vanochtend flink wat zon, later ook stapelwolken en landinwaarts een enkele bui met kans op onweer. Het wordt 21 tot 24 graden. Laat HR en salariszaken over aan de professionals van SD Works. Helder toch? Dus, voor alles wat met personeel te maken heeft, al meer dan 75 jaar, in Nederland en daarbuiten. SD Works. For life, for work. Op vele verzoek weer te zien deze zomer, Mansholt. Aangrijpend toneel over eurocommissaris Sikko Mansholt met Helmert Woudenberg in de titelrol. In een prachtige open tent midden in het boerenland. Kijk op toneelgroepjanvos.nl. Zit ik te luisteren naar in de middag op NPO Radio 2... Hoor ik in het sterreclameblok ineens een commercial van Mindful met Marijn. Onze concurrent. Nee joh, op zo'n grote landelijke zender? Hoe heeft ze dat gefixt? Ja, misschien moeten we ons daar eens op focussen. Een reclamecampagne op landelijke radio kan met Ster al vanaf €10.000. Is jouw bedrijf klaar voor het grote publiek? Ga naar ster.nl en bereik meer. Uitbuiting van vrouwen, dat is toch niet te verkopen? Tuurlijk niet, Aldi. Zelf flink verdienen aan de coronacrisis? Maar een hongerloon voor vrouwen in arme landen die onze boodschappen produceren. Eis uitbuitingsvrije boodschappen op oxfamnovip.nl. Daar gaan ze! Wat een goed moment om te demareren. Ook tijdens de Tour de France bereik je het grote publiek via Ster. Is jouw bedrijf er klaar voor? Ga naar ster.nl en bereik meer. Op zoek naar een spannende date? Via Novamora vind je singles en stellen die hetzelfde willen als jij. Novamora.nl. Het is bijna 4 minuten over 6:30, het NOS Radio 1 Journaal. Astronoom Mark Kleinwold werkte in Namibië in Oost-Afrika aan een telescoop om een zwart gat te fotograferen. Maar door corona heeft hij zijn prioriteiten moeten bijstellen, want Namibië is zwaar getroffen en krijgt maar weinig internationale steun. En daarom neemt Kleinwold het heft nu in eigen hand. Goedemorgen, meneer Kleinwold. Goedemorgen. U bent nu in Nederland, hè? Wat gaat u doen om de mensen daar te helpen? Nou, we hebben 4 beademingsapparaten gestuurd naar Namibië. Die zijn heel gul gedoneerd door het Radboud UMC in Nijmegen. En ja, dat is ik hoop een eerste stap om mensen daar een beetje te gaan helpen. Want de verhalen die ik hoor en die ik via mijn collega's en vrienden krijg vanuit Namibië, is echt heel schrijnend. Ja, want u kwam daar vaak, moet ik zeggen. Ik moet even in het verleden tijd spreken, want het is nu niet echt veilig daar, begrijp ik. Nou, het is nu sowieso, ja, ik zou er nu niet zo gauw graag naartoe gaan. Ook al omdat ik vind dat als ik zo luister naar wat er gebeurt, dat mensen echt wel wat anders aan hun hoofd hebben dan een telescoop bouwen, zeg maar. Maar daarvoor was het natuurlijk voor mij ook bijna onmogelijk om te reizen, ook vanwege de hele internationale COVID-situatie. Dus er waren tijden dat ik bijna maandelijks in Namibië was. En dat is de afgelopen jaar of zo niet gebeurd. Nee. Net als de rest van Nederland, gewoon op een kamertje. Ja, en hoe is de situatie daar dan nu? Hebt u daar zicht op? Ja, nou, wat ik hoor van mensen van de universiteit, van de president van de universiteit, maar ook van collega's en vrienden, is dat er om hun heen in hun eigen sociale kringen mensen met bosjes neervallen. En wat ik vooral het allerschrijnendste vond, was dat de president van de universiteit mij berichtjes stuurde en met mij belde en zei: Mark, de afgelopen 2 weken hebben zij 8 stafleden verloren. En je moet je voorstellen dat dat met een willekeurige universiteit in Nederland gebeurt. Dan is ja, dat zal mensen echt wel doen wakker schudden. En hij staat er echt met lege handen. Hij zegt, ik kan niks doen. Er zijn geen vaccins meer. Vaccinatieprogramma is gestopt daar. Omdat ze gewoon geen vaccinaties meer krijgen. Ook niet uit het COVAX-programma bijvoorbeeld. Ja. Is maar 1% van de bevolking gevaccineerd. En 4% van de bevolking heeft een tweede of een eerste shot gehad. Verder gebeurt er nu niks. Er is een tekort aan medische apparaten, medische hulpmiddelen, aan basis medische zorg. Er is nu geen zuurstof meer. Dus als je ziek wordt in Namibië en je moet naar het ziekenhuis en je hebt behoefte aan zuurstof, dan gebeurt dat. Dan kan dat nu op dit moment bijna niet meer. En ja, als je dan ook nog op de intensive care terecht moet komen, dan moet je geluk hebben dat het lukt. Maar de kans dat je dat overleeft is gewoon echt heel erg klein. Dus ja, het is echt een schrijnende situatie. En het gekke is dat Namibië, kijk, er zijn in Afrika natuurlijk heel veel arme landen, ontwikkelingslanden, maar Namibië zit eigenlijk net een beetje, begrijp ik, tussen de wal en het schip. En dat is dus eigenlijk nu in hun nadeel. Ja, dat is echt dat is echt onbegrijpelijk bijna, vind ik. en ook mede omdat ik denk, we hebben al meer dan 350 jaar ook een relatie met Namibië, als Nederland zijnde. Namibië was onderdeel van Zuid-Afrika, maar we hebben al vanaf de periode van de VOC relaties met Namibië, hebben we vestigingen in Namibië gehad en jarenlang ook een ambassade in Namibië gehad. En het is inderdaad zo. Kijk, Namibië is nu een middle-income country. Dus het bruto nationaal product is hoog genoeg. Maar er is een enorme inkomensongelijkheid. Dus ik zou bijna zeggen, volgens mij is het meer dan de helft van de bevolking leeft ver onder de onder de armoedegrens. En dan moet je ook nog eens voorstellen dat in zo'n land als dit, dat het echt heel dun bevolkt is. Ik geloof op 2 na dunst bevolkte land ter wereld. Dan mensen leven of in townships in de hoofdstad, heel dicht op elkaar, of heel ver weg van, in the middle of nowhere. Dat moet je een beetje bedenken. Dat zijn mensen die zijn slecht geïnformeerd over zoiets als vaccinaties. Dus is er een half jaar geleden is er een poging gedaan om mensen aan de vaccins te krijgen, toen er wat vaccins voorhanden waren. Heel veel mensen weigerden dat, omdat ze het gewoon niet begrepen of niet wilden. En zich niet aan regels houden, dat is ook zoiets. Dus in die townships waar mensen dicht op elkaar zitten, die hadden zoiets, ik snap hier niks van, waarom moet ik me hier aan houden? Er is helemaal niks aan de hand. En dat ging een lange tijd goed, omdat het zomer was in Namibië. Maar nu wordt het winter. En het virus grijpt nu echt om zich heen daar. En dat is echt een vervelende situatie. Die 4 beademingsapparaten, dat is het begin, begrijp ik. Want u wilt gewoon meer organiseren, zodat de mensen daar geholpen kunnen worden. Ja, ik zou graag willen dat wat Nederland doet, bijvoorbeeld richting Suriname of Kaapverdië, dat we dat ook doen voor Namibië. Juist ook omdat die situatie zo ernstig is nu. En juist omdat we al zo lang die relatie met Namibië hebben. Dus ik was aan het kijken, kan ik niet gewoon meer vaccins voor Namibië regelen of zuurstof voor Namibië regelen? En nou, de Nederlandse overheid doet daar nu niks mee. En dat vind ik verbazingwekkend eigenlijk. En best schrijnend. Dus ik ben gewoon aan het kijken, wat kan ik doen om daar dan maar iets aan te doen? En ik heb gewoon echt wel een beetje geluk gehad, moet ik zeggen, dat er dus nog beademingsapparatuur beschikbaar was op de Radboud UMC. En men bereid was om dat aan mij te geven. Dus dat heb ik gisteren op het vliegtuig gezet, gisteravond. En dat komt vrijdag in Namibië aan. Ja. Dank voor de toelichting. Mark Klein-Wolt is dat. Dan gaan we naar de provincie Utrecht. Er moet daar meer geïnvesteerd worden in het openbaar vervoer. Dat vinden de provincie en ook een aantal grote bedrijven. En die sturen daarom vandaag een brandbrief aan het Rijk met het verzoek om zo snel mogelijk met een paar miljard euro over de brug te komen. Arne Schadelé is gedeputeerde in de provincie Utrecht, onder meer met mobiliteit in de portefeuille. Goedemorgen. Goedemorgen. Een paar miljard zelfs. Is er dan zoveel mis met het openbaar vervoer in de provincie Utrecht? Nou, we hebben nu natuurlijk een heel goed netwerk, maar we zijn deze jaren enorm aan het groeien. De metropoolregio Utrecht groeit in 40 jaar ongeveer, verdubbeld. En dat betekent ook dat je gewoon een schaalsprong moet maken met je OV. En we zijn daarover al jaren in gesprek met het Rijk. We zijn het ook helemaal eens over wat voor station er dan moet komen, welke lightrail-lijnen er dan moeten komen. Maar het lukt maar niet om daar afspraken over te maken hoe we dat moeten gaan betalen met elkaar. En dat is ontzettend vervelend, want dat betekent gewoon dat de 125.000 woningen die we de komende 10 jaar willen gaan bouwen en eigenlijk ook echt moeten gaan bouwen voor onze bevolking, dat we die woningen niet kunnen gaan bouwen zolang ze niet bereikbaar zijn, hè, zolang we daar geen afspraken over hebben. Want je kan niet een woning in een weiland zetten zonder dat daar een weg naartoe loopt. Ja, dat is een erg slecht idee. Hè. Dan moeten mensen helemaal door het gras klossen om bij hun huis te komen. Dat moeten we niet doen. Hè. Dat willen we op een gezonde manier doen. We hebben met elkaar afgesproken. En dat is ook echt een principiële keus van de stad en van de regio en van de provincie, dat we voor gezonde verstedelijking gaan. Nou, dat betekent ook dat je vooral heel zwaar in moet zetten op en moet investeren in een OV-netwerk. Hoeveel, want ik zei net een miljardenbedrag, maar hoeveel vraagt u exact van het Rijk? Nou, we hebben op dit moment echt uitgewerkte plannen liggen voor 2,5 miljard. Dat zijn 2 lightrail-lijnen en een station, intercity-station bij Lunetten Koningsweg. Maar we hebben met elkaar gezegd dat eigenlijk ongeveer de helft van de OV-ring die we willen aanleggen, uiteindelijk zal er ongeveer 4 miljard nodig zijn om dat OV-netwerk op een goed niveau te krijgen. Want even voor de vergelijking, Utrecht is altijd echt het hart van Nederland. Hè. Heel veel spoorlijnen, heel veel wegen komen daardoor. Op het moment dat het in Utrecht vastloopt, heb je daar in heel Nederland last van. En toch is Utrecht eigenlijk de enige grote stad in Nederland met maar 1 intercitystation. Rotterdam en Den Haag hebben allebei 3 intercitystations. Amsterdam heeft er maar liefst 5, als je Schiphol nog niet eens meerekent. Dus we hebben hier een enorme achterstand ook in te halen. En je ziet dat ook in het aantal gebruikers. Hè. In andere steden in Nederland zie je dat het aantal OV-reizigers ongeveer 20% is. Dat is al laag als je dat internationaal vergelijkt. Maar in de stad Utrecht is dat aantal maar 6%. He, dus 6% van onze dagelijkse verplaatsingen in Utrecht zijn met het OV. En dat laat gewoon al zien dat het netwerk nu niet op orde is. Ja, dat de stad en ook uiteindelijk de provincie groeit, dat was natuurlijk al veel langer bekend. Dus had u zelf ook niet veel eerder moeten investeren in het OV? Ja, we zijn daar de afgelopen jaren natuurlijk mee bezig geweest. Hè. We hebben de Uithoflijn hebben we vorig jaar geopend. Duurde wel dus een hele tijd, hè? Er wordt al heel veel geïnvesteerd. Dat duurde een hele poos, maar dat is wel, ook voor het beeld, de laatste lightrail-lijn in Nederland die we hebben aangelegd. Dus als we nu te lang wachten met weer een nieuwe lightrail-lijn, dan gaat er ook op dat gebied heel veel kennis verloren. We hebben de afgelopen jaren heel veel gedaan, maar we komen eigenlijk niet verder dan alleen maar praten over de plannen. En je ziet ook dat de laatste 2 kabinetten Rutte nauwelijks tot hele grote investeringsafspraken meer zijn gekomen. He, nergens in Nederland. En daar loopt het op vast. He. We zijn er dus eens over wat er moet gebeuren. We zijn daarover in overleg met het Rijk. Maar er moet gewoon boter bij de vis komen. En dat is ook echt de reden voor die brandbrief. Want anders komen we er niet door. Ja. Kijk, de afgelopen weken heb ik veel meer van dit soort verhalen voorbij horen komen. Allemaal mensen die miljarden vragen van het Rijk. En u sluit ook aan in die rij. De euro kan maar 1 keer worden uitgegeven natuurlijk. Ja, klopt. Maar ik meen me te herinneren dat een van de grootste problemen waar in Den Haag nu over gepraat wordt, is woningbouw. En dan wordt er ook vaak gezegd, hè, van ze moeten eens een keer gaan bouwen in de regio. Ja, ieder Kamerlid wat met dat verhaal naar Utrecht komt, stuur ik terug naar Den Haag met, ja, dan moet u dat geld in Den Haag gaan regelen. De plannen zijn er. Hè, we hebben 125.000 woningen die we de komende 10 jaar kunnen bouwen. Maar ik ben verantwoordelijk voor de bereikbaarheid in de regio. Ik ben gedeputeerde mobiliteit. Ik ga daarvoor liggen als hij niet afspraken maken over hoe die woningen bereikbaar gemaakt kunnen worden. Duidelijk. En vandaar dus de brandbrief aan het Rijk namens bedrijven en de provincie Utrecht. Arne Schadelee is dat, gedeputeerde daar. Nu meer uit de kranten en van de nieuwsites. De consumptie door Nederlandse huishoudens schiet omhoog. Vorige maand was die ruim 9% hoger dan in juni vorig jaar. Het FD haalde dat uit een Rabobank-onderzoek op basis van elektronische betaalgegevens zoals pinnen en iDeal. De forse opleving komt volgens economen van de Rabobank vooral door de versoepeling van de coronamaatregelen. Zo konden we weer geld uitgeven in de horeca, musea en andere culturele instellingen. Bij 538 kinderopvanglocaties verspreid over het land wordt vandaag gestaakt. Dat schrijft het AD. Zo'n 2500 FNV-leden leggen de hele dag het werk neer, omdat de vakbond en werkgevers geen akkoord hebben kunnen bereiken over de aanpak van de werkdruk. De krant berekende dat 2% van alle mensen die werkt in de kinderopvang vandaag staakt. Andere vakbonden hebben wel afspraken kunnen maken over de werkdruk. De Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst loopt volgens Trouw het risico dat informatie uitlekt, doordat klachten binnenkomen bij een commercieel callcenter. Wie een inhoudelijke klacht wil indienen over de geheime dienst AIVD... verstuurt zijn informatie via internet naar een commercieel Frans callcenter. Flexwerkers die deels thuis werken, soms op eigen laptops... lezen die berichten en versturen die naar de AIVD. Bij het webformulier staat het advies om geen privacygevoelige gegevens te delen... maar de AIVD verzoekt klagers juist om details mee te sturen. Demissionair minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken moedigt vrouwen aan om te solliciteren naar de functie van gouverneur in Limburg. Gisteren besprak ze met het Limburgs parlement de profielschets van die nieuwe gouverneur, zoals ze in Limburg de commissaris van de koning noemen. De minister hoopt dus dat veel vrouwen zich gaan melden, zei ze tegen L1. Ja, mijn ervaring is dat als er niet voldoende vrouwen solliciteren, als er te weinig keuze is, ook uit vrouwen, dan krijg je nooit een mooie afspiegeling van de maatschappij als het gaat over mannen en vrouwen. Er zijn nog maar 2 vrouwelijke commissarissen van de koning in Nederland. Het is nodig om die oproep te doen, maar we gaan uiteindelijk de beste kandidaat kiezen. Op dit moment is Johan Remkes waarnemend gouverneur, maar de minister hoopt in december weer een door de koning benoemde gouverneur te hebben in Limburg. Bij de ANWB genoeg vrouwen, zoals bijvoorbeeld Jolanda van der Velde. Jolanda, goedemorgen. Goedemorgen. Het verkeer rijdt hier en daar wat langzaam en is vooral te merken in Rotterdam door de werkzaamheden op de A15 richting Europort. Bij Rozenburg Centrum valt de vertraging nog mee, amper 5 minuten. Verderop bij de afrit Oost-Voorne, nu zo'n 10 minuten extra reistijd. NPO Radio 1. Dit is tot 9:30. Het NOS Radio 1-journaal. Met nu uit 1988 Belinda Carlisle. 10 minuten voor 7 is het. Hij is de grote favoriet voor het winnen van de Tour de France, de Sloveen Tadej Pogačar. Opnieuw, want vorig jaar won hij ook al. En natuurlijk zijn ze daar in Slovenië apetrots op hun held. Zag EU-correspondent Kisha Hekster, die is in Slovenië, en ze ging naar het geboortedorp van de wielrenner. Ja, ik heb het niet Een groot scherm in een witte tent. De brandende zon midden op een grote parkeerplaats in Hartje Komenda. Hier is Tadej Pogačar, geboren en getogen. Heel druk is het niet, maar degenen die er zijn, zitten aan houten tafels gespannen te kijken naar de Tour de France om niets te missen van hun grote held. En wie het ook vraagt, iedereen hier is super trots op hun Tadej. Of course, we are very proud for our boys. For us, for Komenda, for the town, for the whole country, Slovenia, we are very, very proud. We are very proud. Allemaal trotse inwoners dus van Komenda. Een dorp met maar ongeveer 1000 inwoners. En Juri Kern is de buurman van Pogačar. Hij heeft deze tent geregeld. En hij blijft de hele Tour de France staan. Today as our citizen he deserved that because he put the name of our village on really world map. Tadej verdient gewoon dat we zoiets voor hem opzetten, zegt Kern. Hij is zelf ook een wielrenner en heeft zijn wielershirt nog aan. En hij zegt, dankzij Tadej weet nu iedereen dat Slovenen heel goed kunnen fietsen. Mensen over de hele wereld kennen ons land en zelfs ook ons dorp met nog geen 1000 inwoners. Dankzij Tadej staat het nu op de wereldkaart. Dus het minste wat ik kan doen is dit organiseren. Hoewel ik het wel jammer vind dat hij hier steeds minder komt. Less and less. We know that he is the world famous sportsman. Pogačar is een ster en daarom ziet buurman Juri hem minder. Maar hij begrijpt het wel. En als hij komt, dan is hij altijd heel hartelijk, zegt Juri. Hij schudt overal handen in het dorp en is altijd aardig. Pogačar is zoveel beter dan alle andere wielrenners in de Tour dat verhalen over doping opduiken. Maar die verhalen doet Kern af als onzin. My opinion is there is no doping. Daar geloof ik helemaal niets van, zegt hij. Hij traint gewoon heel veel. Pogačar is niet de enige wielrenner uit Slovenië. Er zijn er meer die tot de wereldtop behoren, terwijl het land maar 2 miljoen inwoners heeft. Zit er misschien iets in het eten waardoor iedereen goed gaat wielrennen? We have a lot of mountains, a lot of flat roads. Sloveens eten is lekker, zegt Juri Kern, maar hij denkt niet dat het daardoor komt. Slovenië heeft veel hoge bergen en veel vlak land. Het is makkelijk om alles dicht bij elkaar te trainen, zegt hij. En daar verschijnt Pogačar weer op het scherm in de witte tent. En hoewel het nog wel even duurt voor de Tour in Parijs aankomt, weet iedereen het hier al zeker. Hun Tadej, hun dorpsgenoot uit het gehucht Komenda, gaat ook dit jaar weer de Tour de France winnen. Bijdrage van Kisha Hekster was dit. Tientallen dorpen in Noordoost-Friesland die krijgen een nieuwe Friese naam. Althans, dat is de bedoeling van de lokale ChristenUnie en de FNP, de Friese Nationale Partij. Vanavond besluit de gemeenteraad of het allemaal doorgaat. En ik praat erover met Aant Jelle Soeboer van die FNP. Agoeie! Agoeie, goeiemorgen. Ja, er zijn toch al tweetalige borden in Friesland, in Soeboer? Dat klopt. Er zijn inderdaad tweetalige borden in Friesland. Maar dat is ook niet de bedoeling wat we hier aan het doen zijn. Wat is dit dan? Waar wij naartoe willen, dat is eentalige Friese komborden. En er zijn inderdaad hier en daar in Friesland tweetalige komborden. Maar nergens in Nederland is het mogelijk om meer dan één naam officieel in de bijvoorbeeld de BAG te registreren. Dus we gaan voor de officiële Friese naam geregistreerd in de BAG. En we willen dat ook terug laten komen op de bebording. En de komborden, dat zijn de borden als je zeg maar zo'n dorp binnenrijdt? Zeker. Ja, dat staat gewoon aan het begin van het dorp. Ja, en aan het einde ook. Ja, ja precies. Ja, alleen zie je dat vaak niet. Ja, tenzij je omkijkt natuurlijk. Nee. Ja. Zeg maar, ik snap nog niet helemaal, want ik ben wel eens in Friesland geweest ook. En dan zie je dus inderdaad Heerenveen of It Heerenveen. Ja. Maar ja, wat klopt. Is daar mis mee? Waarom... Ja, wij nu eigenlijk... Nou, wat wij willen doen in de Noordoosthoek, in Noord-Eerst-Friesland, is dat we dus de officiële Friese taal, de officiële Friese naam opnieuw in ere willen herstellen. Want het was natuurlijk allemaal Fries. Het is ooit verhollandst. Dus wat we doen is niet nieuw, maar we willen gewoon de Friese naam weer in ere herstellen. Dus de Friese naam weer als officiële naam laten registreren. En dat ook terug laten komen op de borden. En dat komt natuurlijk niet uit de lucht vallen. Daar is een reden voor. We zijn een harmonisatiegemeente. Dus drie gemeenten zijn bij elkaar gegaan. Dan zegt bijvoorbeeld het kaderverdrag, het Europees handvest, de bestuursafspraak Friese taal, die zeggen dan, het beleid van de meest vooruitstrevende gemeente moet eigenlijk leidend zijn. In dit geval was dat het beleid van Verwedderdeel, waar alles al Friestalig en dus één naam en Friestalig was, ja. En dat ook al op de borden stond. Ja. Zeg maar, ik zit nog even te denken, van iemand die dan vanuit de Randstad, noem maar even wat, of het kan ook uit Limburg zijn, maakt me niet uit, die gaat naar Friesland, kan die dan het verschil zien? Want die kent natuurlijk alleen maar de Nederlandse naam. Ja, die kent misschien helemaal zelfs niet eens een naam. Dus die komt hier en die ziet die Friese naam en die weet niet beter. Die denkt, oh ja, dat hoort bij dit gebied. Want dat is natuurlijk een van de dingen die wij willen doen. Dat is het eigenlijk in de etalage zetten van ons identiteit en het behouden van ons taal. Ja. Dus nu staat het Nederlands boven en gaat men al snel met het Nederlands aan de haal. Dus een Limburger die hier komt, maar ook iemand die hier komt wonen, zal al snel die Nederlandse taal bezigen. Nou, nu is het zo, we hebben straks één woord, één naam. Die staat ook op het bord, dus het is ten eerste veel duidelijker voor iedereen. Ja. En ten tweede is dat, in een groot procent van het gevallen, de Friese naam. En, ja. En dus ja, weet men niet beter dan het gebruiken van het Fries. Toch is het ook daar zo dat niet iedereen het ermee eens is. Hè? Want ik begrijp dat er iets van 50 dorpen zijn en dat ongeveer de helft het wel wil en de andere helft weer niet. Nou, er zijn 52 dorpen en we hebben uit een aantal dorpen hebben we inderdaad wat geluiden gehoord over bezwaren. Het is natuurlijk zo, als je dit soort harmonisatiebeleid voorlegt aan de bevolking, dan zul je altijd dingen horen. En daar moet je ook goed naar luisteren, denk ik. En dat is ook wat we hebben gedaan. Er zijn uiteindelijk een aantal dorpen waar we ook in overleg met historische verenigingen, topografische verenigingen, die hebben ons advies gegeven, een uitzondering voor kunnen maken. Omdat ze bijvoorbeeld geen historie in het Fries hebben, maar in het Westerkwartiers. Maar we gaan het er toch echt voor om meer dan 90%... Fries te laten worden. Ja, en dat kost, begrijp ik, 448.000 euro. Hoezo eigenlijk? Een paar van die borden neerzetten is toch niet zo duur? Nee, dat klopt. Het gaat natuurlijk niet alleen om de komborden. Het gaat ook om andere bewegwijzering. Het gaat ook om een groot tal administratieve handelingen. Dus het opnemen in de BAG, maar ook allemaal aanverwante websites. De ANWB, noem het maar op. Ja. Dus een hele lijst, een hele waslijst. Maar die 448.000 euro, dat is geld wat uit provinciale subsidie komt, bedoeld voor zichtbaarheid van het Fries, en uit de herindelingsgelden die we hebben gekregen voor het Rijk, omdat we één gemeente zijn geworden. Okay. Dus die zijn daar eigenlijk voor bedoeld. Ja, geld is er gewoon dus. Vanavond gemeenteraadsvergadering. We gaan kijken of het allemaal doorgaat wat u wil. Dank in ieder geval voor de toelichting. Aan Jelle Soepboer is dat van de FNP, de Friese Nationale Partij. Op zoek naar een spannende date? Via Novamora vind je singles en stellen die hetzelfde willen als jij. Novamora.nl. Naast die stomme opvliegers krijg ik nu ook mijn broek niet meer dicht. Ook dat nog. Gewichtstoename in de overgang komt bij de helft van de vrouwen voor. Opvliegers zelfs bij bijna 70% van de vrouwen. Avogel Famosan gewichtsbeheersing met yerba mate helpt de vetverbranding en ondersteunt de vochtbalans. Daarnaast bevat het salvia, dat helpt bij opvliegers en nachtzweten. Avogel Famosan helpt. Gezondheidsclaims in afwachting van Europese toelating. In Schatten uit de Schaduw bezoekt kunsthistoricus en Rembrandt-kenner Jan Six iedere week het depot van een bijzonder museum waar unieke objecten verborgen liggen. Vanavond het spiksplinternieuwe depot Boijmans van Beuningen. Het eerste depot ter wereld dat voor publiek toegankelijk wordt. Schatten uit de Schaduw, vanavond 21:50, NPO 2. Je komt steeds meer lottowinnaars tegen, want Lotto heeft de vaakst vallende jackpot in Nederland. En die staat deze week op 4,1 miljoen euro. Dus speel mee. En wie weet ben jij de volgende lottomiljonair. Lotto, spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. NPO Radio 1. 7 uur. Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen allemaal. Er wordt steeds meer bekend over de verdachte van de aanslag op Peter R. de Vries. Een overzicht van het nieuws. Hier is Kirsten Klomp.

en De Pool uit Maurik. Ik ga erover praten met NOS-justitieredacteur Remco Andringa. Remco, goedemorgen. Goedemorgen. Wat is er tot nu toe bekend over die twee verdachten? Nou, de man die door de politie als schutter wordt gezien, dat zou de 21-jarige Delano G. zijn. Hij is de verdachte uit Rotterdam, die ook een adres in Tiel zou hebben. De Telegraaf en de Gelderlander schrijven daarover. Gisteren waren er ook berichten dat hij een rapper was, maar het is mij onduidelijk of dat nou klopt. Hij lijkt wel al antecedenten te hebben. Delano G. die stond een paar jaar geleden nog voor de rechter, omdat hij iemand onder dreiging van een vuurwapen zou hebben beroofd van zijn portemonnee en telefoon. En dan is er die andere verdachte. Dat is de 35-jarige Kamil E. uit Polen. Hij zou de vluchtauto hebben bestuurd en ook een bekende zijn van de politie. Althans, in zijn thuisland. Want media in Polen die zeggen dat hij daar werd gezocht voor diefstal en voor berovingen. Hij woonde nog maar kort in Maurik, een dorpje vlakbij Tiel is dat. En dan is er nog een opmerkelijk iets. Want buurtbewoners vertellen dat hij vorige week ook al is gearresteerd vanwege een bedreiging in zijn woonplaats. Omdat daar mogelijk een vuurwapen in het spel zou zijn, heeft de politie naar hem gezocht. Onder andere in Tiel. Een vuurwapen is toen niet gevonden, maar de verdachte wel. Thuis in Maurik, waar hij dus werd opgepakt, maar ook al snel weer werd vrijgelaten. En ik moet hier nog wel bij opmerken dat al deze details niet zijn bevestigd door de politie. Die zegt namelijk helemaal niets in deze prille fase van het onderzoek. En deelt dus ook geen achtergronden over de verdachte. Maar er komt toch wel het een en ander los nu. Omdat heel veel mensen aan het graven zijn. Ja. De vraag is natuurlijk ook, wat brengt deze twee mannen ertoe om die aanslag te plegen op Peter R. de Vries? Wat zou hun motief kunnen zijn? Ja, dat is natuurlijk een vraag waar de politie een antwoord op zal moeten vinden. Een mogelijkheid die natuurlijk wordt onderzocht is dat deze verdachten door iemand anders zijn ingeschakeld voor die aanslag op Peter R. de Vries. Wat je in zijn algemeenheid vaak ziet bij liquidaties is dat jonge, beïnvloedbare verdachten worden ingezet. Die zijn bereid om het vuile werk op te knappen. Het zal moeten blijken of dat in dit geval ook zo lijkt te zijn. Er werd gisteren vrij snel een verband gelegd met de Marengo-zaak. Dat is denk ik ook niet gek, omdat Peter R. de Vries optrad als adviseur van de kroongetuigen in dat proces. De kroongetuige van wie eerder al een broer werd vermoord en daarna zijn advocaat. Dus ja, de aanslag van dinsdagavond past in dat rijtje. Dus ik zou zeggen, het is logisch dat daar door de politie ook naar wordt gekeken. De hoofdverdachte in dat Marengo-proces is Ridouan Taghi. Zijn advocaat, moet ik zeggen, Ines Wesky, die heeft ook intussen gereageerd. Wat heeft ze gezegd? Ja, zij zegt dat er onterecht naar haar cliënt wordt gekeken. Ines Wesky zegt dat er zonder, zoals zij dat noemt, objectieve onderbouwing naar Ridouan Taghi wordt gewezen. En ze benadrukt dat hij ook niet wordt vervolgd voor de moord op de broer en de advocaat van de kroongetuigen. Die twee verdachten die waren eigenlijk vrij snel gepakt, hè? Nadat het gebeurd was in de Amsterdamse binnenstad. Hoe snel is dat gebeurd en hoe konden ze zo snel de politie bij die verdachten uitkomen? Ja, dat ging echt razendsnel. Dat is natuurlijk goed politiewerk, hè. Dat schieten was op een plek in de binnenstad van Amsterdam waar veel mensen waren. Dus er waren getuigen die het hebben zien gebeuren. Er hangen ook veel camera's. Nou, op die manier is het gelukt om het kenteken van de vermoedelijke vluchtauto te krijgen. Vervolgens is dat kenteken natuurlijk verder verspreid. En onder andere in het systeem voor automatische nummerbordherkenning gezet. Dat hangt boven de snelwegen. Ja, daar kwam een hit uit, dat die auto voorbij reed. En heeft de politie hem op de A4 vlakbij Leidschendam van de weg kunnen halen. En dan nog over de beveiliging van mensen. Eigenlijk na de moord op Dirk Wiersum was dat al opgeschroefd voor allerlei mensen die in de justitieketen betrokken waren, ook bij dat proces. Maar ik begrijp dat daar nog weer nieuwe maatregelen zijn genomen. Wat weet je daarover? Ja, demissionair minister van Justitie Grapperhaus heeft gisteren in een brief aan de Tweede Kamer gezegd dat hij de maatregelen, de beveiliging, heeft geïntensiveerd. Ja, wat dat dan precies betekent, daar worden geen uitspraken over gedaan. Maar goed, je kunt je voorstellen dat de groep mensen die de afgelopen tijd al beveiligd moest worden, zoals bepaalde officieren van justitie of rechters, nu voor de zekerheid extra in de gaten worden gehouden. Dat zijn tijdelijke maatregelen, zegt Grapperhaus, tot er wat meer duidelijk is over de aanslag op Peter R. de Vries. Remco Andringa was dat. Ja, Grapperhaus die voert dus extra veiligheidsmaatregelen in. Hij was gisteren bij RTL Boulevard samen met de burgemeester van Amsterdam, Femke Halsema. En zij spraken daar met de makers van dat programma over de aanslag op Peter R. de Vries, die daar natuurlijk geregeld aan de desk staat. En daar ook was vertrokken voordat hij werd neergeschoten. Verslaggever Mark Robin Visser ving Grapperhaus en Halsema op. Ja, ongeveer 5 kwartier duurde de ontmoeting op de redactie van RTL Boulevard aan het Leidseplein. En daarna kwamen minister Grapperhaus en burgemeester Halsema naar beneden om even de pers te woord te staan. We zijn even hier een uur binnen geweest om met de mensen van de redactie te praten van Boulevard. Het is natuurlijk een enorme impact wat ze hebben meegemaakt. En dit blijft natuurlijk nog een tijd binnenkomen. Als je zoiets hebt meegemaakt. Dat is erg indrukwekkend in ieder geval. En laten we ze vooral ook even wat rust geven. En aan Peter blijven denken. Dank jullie wel. Ja, het is een dubbel gesprek. Mensen zijn natuurlijk heel vermoeid. Want ze zijn al anderhalve dag volop in touw. Ze zijn af en toe heel erg verdrietig. Maar er wordt ook wel gelachen omdat er heel veel anekdotes worden opgehaald. En angstig, omdat we op dit moment gewoon niet zeker weten hoe het met Peter R. de Vries gaat. Ik wil wel op dit moment zeggen dat er ongelooflijk goed recherchewerk is gedaan. Met grote inzet. En dat heeft er ook mee te maken dat ook de politie, denk ik, vaak een hele sterke relatie heeft met Peter R. de Vries. Ja, en als je dan doorloopt, die paar honderd meter vanaf de redactie hier naar de plek waar het gebeurd is, kom je langs de terrasjes waar iedereen alweer vrolijk zit te eten. Business as usual. En hier wat dranghekken waar de bloemen achter liggen. En dan daar, ja, toch bijna midden op straat, zo'n lugubere plek met zand. Ja, ja, ik vind het echt heel respectloos dat je dus de bloemen ziet. En dat vind ik gewoon heel bijzonder. Maar dat ze dan dat gedeelte bij het zand dan niet afdekken, dat doet me wel wat. Dat zand ligt daar natuurlijk niet zomaar. Nee, zeker niet. Dat is de plek waar hij heeft gelegen, hè? Al het bloed. En dat vind ik echt inderdaad echt respectloos. Het lijkt net alsof iemand op hem trapt, op zijn ziel trapt. Ik vind het heel luguber. Dat gaat me ook wel aan het hart, hoor. Zeker. En ook, ja, ik waardeer en ik vind het ook mooi om te zien hoe iedereen hier komt. Maar dan zie je ook weer hoe iedereen eroverheen stapt. Of tenminste precies erop blijft staan. Ja, dan denk ik van, als je dat niet door hebt. Maar ja. Het is nog niet te bevatten dat dit echt gebeurd is. Ja, echt onwerkelijk. Ja, het doet me echt heel veel pijn. En zo blijft de bloemenzee maar groeien, hè? Er komt steeds meer bij. Ja, inderdaad. Ik denk dat het nooit te veel zal zijn. Voor zo'n belangrijk persoon. Altijd klaarstaan voor iedereen. We hebben er ook briefjes bij gezet. Die heeft mijn zus net opgeschreven. Kunt u het even voorlezen, het briefje? Peter, jij bent te mooi om te gaan. Onze held en onvervangbaar. We bidden voor je dat je er doorheen komt. En nog een andere nog. Peter, jij bent onze held en onvervangbaar. We bidden voor je dat je hier doorheen komt. Gebeden en bloemen dus voor Peter R. de Vries in de Lange Leidse Dwarsstraat in Amsterdam. De bijdrage was van Mark Robin Visser. NPO Radio 1. 14 minuten over 7 nu. Het NOS Radio 1-journaal. Ik praat erbij over wat er gisteravond gebeurde op radio en tv. We hoorden het al, het bezoek aan de redactie van RTL Boulevard. Later op de avond zat de baas van RTL Nederland, Sven Sauvé, bij Humberto. Het ging over de beveiliging van programma's en ook over bedreigde medewerkers zoals Peter R. De vraag was of RTL genoeg rekening heeft gehouden met de risico's. En daar kan ik heel duidelijk over zijn. Veiligheid van ons personeel staat altijd op nummer 1. hebben daar goed overleg over, ook met de zogenaamde veiligheidsdriehoek hier in Amsterdam. En ik denk dat het niet gaat over de locatie waar je dit soort programma's maakt. Het gaat er in mijn ogen over dat je uiteindelijk als journalist gewoon in een veilige omgeving je werk moet kunnen doen. Filosoof Damian de Nies die viel het op dat de aanslag diepe indruk heeft gemaakt in Nederland, in heel Nederland. En dat terwijl de criminaliteitscijfers al jaren afnemen, zei hij bij Op1. Mensen zijn daar niet gevoelig voor cijfers. Ze kijken naar dit soort van aansprekende gevallen. Dat gevoel van onveiligheid wordt door deze subjectieve beleving gecreëerd. Niet door de cijfers, want die kent niemand. Nee. En dat is heel dominant. Ja. Want elke week lees je wel in de krant dat er een of ander drugshol wordt leeggehaald. Dat er zoveel duizend kilo cocaïne is gevonden. Mm-hmm. Of de boerderij. Dat mijn hemel. Dan denk ik, wat is hier aan de hand onder die zoetsappige hagelslagsamenleving in Nederland? Ja. En Jan Hamming zat ook aan tafel. Hij is als burgemeester bedreigd door criminelen en benadrukte dat die nooit mogen winnen. 99% van de bevolking wil dat we niet wegkijken. Wil dat we aanpakken. Steunt ook die harde aanpak van die ondermijnende criminaliteit. Dus we hebben heel veel steun. Dus ik denk ook dat we dat toch af en toe wat meer moeten mobiliseren. Maar Nederland wil dit niet. En ik denk dat we dat ook met elkaar in de orde moeten knopen. En daarmee sterken we ook de mensen die in die frontlinie staan. Of het nou de burgemeesters zijn, de journalisten, de advocaten, de politiemensen die dat gevaarzettende werk moeten doen. Dat was gisteravond op Radio en TV. En dan zijn hier een paar onderwerpen die we voor u vonden in de buitenlandse media. De kans dat Japan op het laatste moment besluit om geen toeschouwers toe te laten bij de Olympische Spelen is groter geworden. Het land roept de noodtoestand uit in Tokio tot na de Olympische Spelen, schrijft de Japan Times. De beslissing komt nadat er in de stad meer dan 900 besmettingen zijn gemeld. Het hoogste aantal sinds 13 mei. Volgens de krant wordt er donderdagavond bij een overleg tussen de Japanse regering en het Olympische Comité besloten of er toeschouwers bij de Spelen mogen zijn. Het is onwaarschijnlijk dat het evenement nog wordt afgeblazen. Een diplomatieke rel in België. De ambassadeur die in Korea zat is met spoed teruggeroepen, meldt de VRT. Want voor de tweede keer is zijn vrouw betrokken geweest bij een incident in de hoofdstad Seoul. De ambassadeur zou al teruggaan naar België omdat er beelden waren opgedoken, waarop te zien dat zijn vrouw het aan de stok krijgt met twee verkoopsters die haar beschuldigen van winkeldiefstal. De Belgische ambassadeur komt eerder terug omdat zijn vrouw nu weer ruzie heeft gekregen. Dit keer met een straatveger die haar zou hebben aangeraakt met zijn bezem. Dat leidde tot een vechtpartij. Beiden zouden klappen hebben uitgedeeld. Dat was opnieuw groot nieuws in Zuid-Korea. Na New York mag Rudy Giuliani nu ook geen advocaat meer zijn in Washington. Het Hof van Beroep heeft de vergunning van de voormalig advocaat van Donald Trump opgeschort. Twee weken geleden gebeurde al hetzelfde in New York. Toen zei de rechtbank dat Giuliani leugens had verspreid door te zeggen dat de verkiezingen waren gestolen van Donald Trump. Volgens CNN doet Giuliani amper zaken, maar is de beslissing om de vergunning in te trekken vooral een deuk in het imago voor de advocaat die ooit werd beschouwd als een van de beste in zijn vakgebied. De BBC schrijft over de voortdurende muizenplaag in Australië. Nu de droogteperiode voorbij is, is er genoeg voedsel voor de diertjes en planten ze zich razendsnel voort. Muizenvallen zijn bijna overal uitverkocht en gif is op veel plekken niet meer toegestaan, omdat autoriteiten bang zijn dat het in de voedselketen terechtkomt. En dus maken vooral boeren creatieve vallen waarbij de muizen vaak verdronken worden. En er gaan zelfs stemmen op om slangen in te gaan zetten op boerderijen. Ai, daar schrik ik even van. 18 minuten over 7 is het. We gaan praten over de voormalig president van Zuid-Afrika, Jacob Zuma. Die zit in de cel. De politie stond op het punt om hem te arresteren, maar om 1 uur vannacht meldde hij zich alsnog zelf bij de gevangenis, bevestigt een woordvoerder. Mr. Jacob Kalehlekisa Zuma has been admitted in a correctional service system. He was admitted just after 1 a.m. today on the 8th of July. Contact nu met Afrika-correspondent Koert Lindeijer. Koert, de vrees bestond dat het op een gewapende confrontatie uit zou draaien met de aanhangers van Zuma. Zover is het dus niet gekomen. Nee, het gerechtelijke drama kwam uiteindelijk dus rond middernacht ten einde, doordat Jacob Zuma zich vrijwillig overgaf aan de politie. Hij had al eerder aangekondigd zich te zullen verzetten als dat zou gebeuren. Een konvooi van ongeveer 30 politieauto's nam hem mee van zijn huis in KwaZulu-Natal. En hij zit nu in het Escort Correctional Center. Dat is een gevangenis ongeveer 175 kilometer van zijn huis in de provincie KwaZulu-Natal. Daar wordt de 79-jarige haar oude president medisch onderzocht op dit moment. En dan zal hij dus beginnen aan zijn celstraf van 15 maanden. Als op het allerlaatste moment deze week tenminste justitie niet ingrijpt of misschien de politiek nog met een antwoord komt. Maar het lijkt erop dat voor 15 maanden Jacob Zuma achter de tralies zit. Maar begrijp ik dat die hele tocht van zijn huis naar de gevangenis, dat hij wel werd begeleid door zijn aanhangers? Zijn aanhangers hadden aanvankelijk beloofd, aangekondigd zich te zullen verdedigen bij dat huis. Dat had Zuma dus zelf ook gezegd. Die aanhangers hadden zich in de afgelopen week met zeer primitieve wapens daar verzameld. Dat is niet gebeurd. Die aanhangers zeggen wel, nou wacht maar, we komen nog wel terug. De spanningen in KwaZulu-Natal zijn ten zeerste gestegen. De politieke spanningen. Die aanhangers zeggen alsnog vandaag te zullen gaan demonstreren. Maar vooralsnog is het dus niet tot een confrontatie gekomen. Maar dat zou alsnog wel kunnen gaan gebeuren. En waarom moet hij de gevangenis in, Koert? Hij weigerde in de rechtszaal te verschijnen de afgelopen weken om te getuigen voor een commissie die onderzoek doet naar zijn vermeende corruptie onder zijn bewind van 2009 tot 2018. Hij gaat dus niet de cel in vanwege die vermeende corruptie zelf, maar om zijn weigering om mee te doen aan dat onderzoek. Zuma gedraagt zich alsof hij boven de wet staat, zeggen zijn tegenstanders. Dat deed hij tijdens zijn regeerperiode. En dat heeft hij ook tijdens dit gerechtelijke drama gedaan. Alsof hij niet naar de cel moet, terwijl andere Zuid-Afrikaanse burgers dat wel moeten. Maar uiteindelijk heeft hij zich dus bij zijn lot neergelegd. En je zou kunnen concluderen dat een uitermate positieve, belangrijke ontwikkeling is voor Zuid-Afrika. Dat zelfs een president de gevangenis ingaat wanneer die foute dingen heeft gedaan. En het is voor een zojuist onafhankelijk geworden natie als Zuid-Afrika, een jonge natie als Zuid-Afrika en het hele continent is dat heel erg belangrijk. Symbolisch is dit een uiterst belangrijk gebaar naar iedereen in Afrika die vindt dat het gerecht moet zegevieren en niet arrogante leiders. Afrika-correspondent Koert Lindeyer was dat. 120 minuten had Engeland nodig om het Deense sprookje te beëindigen. Of was scheidsrechter Danny Makkerli de grote boze wolf? Hoe dan ook, door de 2-1 overwinning staat Engeland zondag in de EK-finale tegen Italië. Ik ga erover praten met voetbalcommentator Arno Vermeulen. Arno, goedemorgen. Goedemorgen. Wat was het voor wedstrijd? Ja, het was wel kwalitatief wat minder halve finale dan die van de dag ervoor tussen Spanje en Italië. Maar die was ook wel briljant. Eerste helft eigenlijk wel gelijk op. Hè. De Denen een voorsprong uit een prachtige vrije trap van dat nieuwe fenomeen. Damsgaard. Daarna de Engelsen die wat beter werden. 1-1. En inderdaad, tweede helft zag je al dat de krachten bij de Denen wat minder werden. Maar het werd wel verlenging. En dan een penalty met Kane achter de bal voor de Engelsen. En die winnen dan uiteindelijk met 2-1. Maar ja, over die penalty was natuurlijk wel wat te doen. Ja, wat is jouw oordeel? Was het een penalty? Ja, weet je, dat is een hartstikke lastige. Er is heel licht contact. Hè? Het is een fase waarin die Raheem Sterling, die blijft dan dribbles maken in de 16 meter. Die is dan ook geweldig fit trouwens. Dat is wel knap hoor, in zo'n wedstrijd waar de meeste spelers echt kapot gaan. Fysiek kapot gaan. Hij blijft het proberen. Dribbelt in die 16 meter. Er staan veel Denen. Dan is er heel licht contact en dan gaat hij naar de grond. Ja, de scheidsrechter Makkerli kan altijd zeggen, kijk maar naar Dulde. Hij wordt geraakt in zijn knie. En daarom gaat hij naar de grond. Ja, hij gaat natuurlijk gewillig. Hij voelt dat contact. En ligt dan. Ik had er prima mee kunnen leven als hij geen penalty gegeven had. Hij doet het wel. Hij heeft een alibi als scheidsrechter. En dan blijft de VAR, hè, dat is Paul van Boekel, ook een Nederlander. Ja, die blijft dan weg. Zo noemen we dat. Die moet dan ook wegblijven. Want omdat er contact is, dan moet hij zich er niet mee bemoeien. Dan moet hij die beslissing van de scheidsrechter laten staan. Het is natuurlijk voor de Denen heel vervelend. Maar je kan Makkerli ook weer niet heel veel kwalijk nemen. Dat zijn van die moeilijke beslissingen voor scheidsrechters. Toch is die rol van de VAR steeds dan de discussie. Hè? Want je vraagt je toch af, als er toch wat onduidelijkheid is, moet zo'n VAR dan toch niet tegen die scheidsrechter zeggen, kom nou even kijken, want voor de zekerheid misschien. Ja, dat is een verandering eigenlijk wel bij de VAR in de loop van de tijd al. Hè? Dat juist als er twijfel is dat hij dat niet moet doen. De VAR moet vooral ingrijpen of de scheidsrechter inderdaad naar beelden laten kijken. Als hij echt ervan overtuigd is dat de scheidsrechter een fout heeft gemaakt. En gelukkig gebeurt dat niet op dit toernooi. Dus laten ze niet steeds die scheidsrechter naar die monitor lopen. Want dat houdt ook ontzettend op. Iedereen is eigenlijk wel blij met de rol van de VAR op dit Europees kampioenschap, omdat hij niet zo nadrukkelijk aanwezig is en echt alleen de hele grove fouten eruit filtert. Dus ja, dit is wel in de lijn zoals iedereen het eigenlijk wel wil zien op zo'n kampioenschap. Nou, ik ben toch wel benieuwd of Danny Makkely achteraf... Jij bent het er niet mee eens, hè? Nee, maar ik zou zeggen van, als je, omdat het zo... Ja, het is een belangrijk moment, ja, als natuurlijk. Als hij vindt dat hij fout zit, dat Makkely een fout maakt, ja, dan moet hij hem natuurlijk zeker laten kijken. Dat vindt hij dus niet, omdat hij ziet dat die speler in zijn knie wordt geraakt. Ja, ik vind het ook een vervelende. Dat hoort mij wel bij voetbal. Het is niet altijd zwart en wit. En dit is grijs. Dit is een grijs moment. En wel cruciaal natuurlijk. Want die penalty gaat er dan ook nog in twee keer in. Hè. Kane schiet in eerste instantie tegen die geweldige doelman aan. Kasper Schmeichel. En dan in de tweede rebound die hij dan heeft. Ja, dan krijgt hij hem wel in. Ja, het is ruw voor de Denen. Het is wel zo dat het natuurlijk wel verdiend is voor de Engelsen. Want die waren ook echt in die verlenging nog de enige die aan het voetballen waren. De Denen waren alleen maar aan het tegenhouden. Stonden ook met 10 man op het veld. Omdat ze al 6 keer hadden gewisseld. Ja, maar de sympathie ligt natuurlijk voor een groot deel wel van ons allemaal bij die geweldige Denen. Ja, dat hoor je bij mij ook natuurlijk een beetje. De gunfactor voor de Denen. Na alles wat daar gebeurd is met die Eriksson. Ja. Goed, voetbal is coming home. Horen we al weken vanaf de tribunes. De Engelsen denken al dat ze die titel binnen hebben. Een beetje. Niet degene die verstand van voetbal hebben. Want Italië speelt natuurlijk best een knappe halve finale tegen Spanje. En die zijn echt wel favoriet. Bovendien, Italië heeft Gianluigi Donnarumma in de goal. En de Engelsen hebben Jordan Pickford. En ja, die kan er echt niet zoveel van. Dat zagen we gisteren weer. Ook dat kan wel heel belangrijk zijn. Nee, Italië is favoriet in die finale. Alleen, dat zegt niets op dit toernooi. Dat zou ook kunnen betekenen dat Engeland gewoon kampioen wordt. Ook nog meer op het eigen Wembley. Er valt echt niets van te zeggen. En zoals altijd sta ik ook compleet laatste in mijn voetbal. Ja, nou, dat is zondag. Nog even... Dus voor mij moet je het niet hebben. Nee. Arno, nog even een dingetje uit AD. Ja, de naam is natuurlijk al veel langer en vaker genoemd. Maar AD meldt nu vanochtend dat Louis van Gaal toch de belangrijkste kandidaat is voor de KNVB om de nieuwe bondscoach te worden. Goeie keuze? Ja, maar is volkomen logisch. Omdat hij de enige echt serieuze Nederlandse coach is. En dat is voor de KNVB veel makkelijker om daarvoor te gaan. Ook omdat er weinig aanlooptijd is. Van Gaal is ervaren, heeft geen werkgever. Hij is logisch. Ik schrok alleen van zijn sneer afgelopen week. Een veredeld stelletje sterren konden het niet bij het uitzwaaien van de Oranje Leeuwinnen. Dat is nou weer voorkomen onnodig. Dan denk je wel van, ja, is het wel zo handig? Maar nou, laten we die er maar vergeten. Dan is hij wel de meest logische nummer 1. Arno Vermeulen was dat. Paperback writer. Yes, sir, oh, madam, will you read my book? It took me years to write. Will you take a look? It's based on a novel by a man named Lear. And I need a job, so I want to be a paperback writer. Even de hits van de Fab Four. John Paul, George en Ringo. De Beatles waren dat. Hey Iris, wat ben je vrolijk? Weet je nog dat ik steeds misgreep in het magazijn? Ik gebruik nu Snelstart in handel. Dat is software speciaal voor webshops en handelsbedrijven. Orderpikken is nu een fluitje van een cent. Snelstart in handel. Misschien iets voor mij? Zeker. Dat maakt je vrolijk. Zeg, wat is jouw uitdaging dit jaar? ICM helpt je om grenzen te verleggen en toch jezelf te blijven. We bieden ruim 200 opleidingen en trainingen om te leren als professional en te groeien als mens. ICM. Je kunt meer dan je denkt. Plezier in je werk door het snelstarteffect. Kijk op snelstart.nl/inhandel. ICM is ook dit jaar weer verkozen tot beste opleider van Nederland. Met Sunweb reis je nu naar Griekenland. Heerlijk genieten in de zon vanaf €399 per persoon, inclusief vlucht en verblijf. En met onder andere de geldteruggarantie kun je nu zorgeloos boeken. Ontdek er alles over op sunweb.nl. Sunweb, creating memories. In Schatten uit de Schaduw zoekt kunsthistoricus en Rembrandt-kenner Jan Six iedere week het depot van een bijzonder museum waar unieke objecten verborgen liggen. Vanavond het spiksplinternieuwe depot Boijmans van Beuningen. Het eerste depot ter wereld dat voor publiek toegankelijk wordt. Schatten uit de Schaduw, vanavond 21:50, NPO 2. NPO Radio 1. 8:01, de hoofdpunten van het nieuws. Er wordt vandaag in het hele land gestaakt in de kinderopvang. Vakbond FNV zegt dat de werkdruk voor de werknemers te hoog is en dat daar in de CAO te weinig aandacht voor is. Onduidelijk is op hoeveel locaties werknemers het werk zullen neerleggen. De namen van de verdachten van de aanslag op Peter R. de Vries zijn Delano G. uit Rotterdam en Camille E., een Pool van 35 die in Maurik in de Betuwe woont. Dat melden de Telegraaf en de Gelderlander. De politie wil de namen niet bevestigen. De politie in Haiti meldt dat 4 verdachten van de moord op president Moïse zijn doodgeschoten. 2 anderen zouden zijn gearresteerd. Moïse werd eergisteren in zijn huis overvallen en vermoord. Sommige uitgaansgelegenheden, onder meer in Amsterdam en Veendam, gaan weer dicht, omdat het aantal coronabesmettingen oploopt. De clubs en discotheken waren net een paar weken open, maar vinden het risico te groot dat er mensen besmet raken. In Londen is vannacht feest gevierd nadat de Engelse voetballers zich hadden geplaatst voor de finale van het EK. Fans gingen de straat op en vlogen elkaar in de armen. In de halve finale versloeg Engeland Denemarken met 2-1 na verlenging. De weersverwachting dan bij Weerplaza. Marco Verhoef. Marco, goedemorgen. Goedemorgen, Jurgen. Hoe ziet deze donderdag eruit qua weer? Ja, dat hangt bij de start in ieder geval een beetje vanaf waar je je bevindt. Want in het uiterste noorden, de 3 noordelijke provincies, daar schijnt de zon uitbundig. Maar over het midden trekt bewolking en in het zuiden is het wat gebroken. Het is op dit moment droog, dat blijft het vanochtend ook grotendeels. Vanmiddag kunnen de stapel... onweersbui gewoon weer toe. Met name in het binnenland, het westen houdt de meeste zon en het wordt zo'n 20 tot 24 graden. De hoogste temperaturen in het oosten van het land. En morgen en het weekend... Morgen verandert er niet zo heel veel wat temperatuur betreft, 20 tot 24 graden. Maar het is wel op veel meer plaatsen droog. Een enkel buitje in het binnenland is niet helemaal uitgesloten, maar duidelijk veel minder dan vandaag. En de wind stelt ook niet zo heel veel voor uit een westelijke richting, zwak, hooguit matig. En dan komen we op zaterdag, ja, dan krijgen we toch te maken met een storing die meer buien gaat brengen in de loop van de dag. En die komt waarschijnlijk op een moment zodat de temperaturen niet zo hoog meer oplopen. Het wordt 19 graden maar in Zeeland en 23, misschien 24 nog in het oosten van het land. Maar ook daar gaan uiteindelijk in de loop van de middag buien vallen met kans op onweer. En het kan echt behoorlijk doorregenen in de loop van die zaterdag. Zondag is dat dan weer grotendeels voorbij. Een enkele bui blijft wel mogelijk, maar er is meer ruimte voor de zon. En zondag doen we het dan met zo'n 21 graden. Ja, het is typisch wisselvallig Hollands zomerweer. Marco Verhoef was dat. Jolanda van der Velden nu met filenieuws. Het rijdt eigenlijk overal prima door. Het is dat er bergingswerkzaamheden zijn op de A16 van Antwerpen naar Breda. Bij industrieterrein Haalsedonk 3 kilometer met zo'n 10 minuten oponthoud. En door de werkzaamheden op de A32 Meppel richting Heerenveen... 5 minuten vertraging bij Heerenveen-Zuid. Alle deuren zijn weer open. We kunnen weer volop genieten en de dingen doen waar we blij van worden. Zoals lekker genieten op festivals en dansen in de clubs tot de lichten weer aangaan. We blijven afstand houden. En waar 1,5 meter niet lukt, gebruiken we een corona-toegangsbewijs of dragen we mondkapjes. Alleen samen krijgen we corona onder controle. Op de boot naar Engeland hoorde ik FC Utrecht supporters op serieuze toon met elkaar overleggen of ze me overboord zouden kieperen. Toen ben ik wel even bang geweest, ja. Derksen, de biografie. Nu overal verkrijgbaar. Door Decathlon was je vakantie nog nooit zo dichtbij? Of je nou voor je rust gaat, of liever het avontuur opzoekt, gezellig met het gezin of juist met vrienden gaat. En of je nou beginner bent of een echte professional, Decathlon is waar je vakantie begint. Goed eten, daar houden ze van bij Plus. Goed cashen ook. Miljoenen verdienen aan de coronacrisis. Maar een hongerloon voor vrouwen in arme landen die onze boodschappen produceren. Dat is toch niet te verkopen? Eis uitbuitingsvrije boodschappen op oxfamnovip.nl. Kies voor onze luxe opblaasbare tenten voor nog geen 300 euro. Go try, Decathlon. Het is 5,5 minuut over 7:30. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Sinds de versoepeling van de coronamaatregelen, dat was op 26 juni... stijgt het aantal coronabesmettingen weer. In de Tweede Kamer maken ze zich daar zorgen over. Dat bleek gisteravond in een debat. En daarover ga ik praten met politiek verslaggever Wilco Boom. Wilco, goedemorgen. Goedemorgen, Jurgen. Waar maakt de Kamer zich druk om? Ja, veel fracties zijn bang dat het aantal besmettingen binnen een paar dagen tijd zo hoog gaat oplopen dat andere landen in Europa Nederlandse toeristen gaan weren. En dat we dus een beroerde zomervakantie tegemoet gaan. En dat we dus eigenlijk te hard van stapel zijn gelopen met het versoepelen van die maatregelen. Nou, en vandaar dat minister De Jonge van Volksgezondheid gisteravond van heel veel partijen de vraag kreeg of sommige versoepelingen misschien teruggedraaid moeten worden of dat er andere maatregelen moeten komen om te voorkomen dat de vakanties van duizenden Nederlanders in het water gaan vallen komende zomer. Van dansen met Jansen naar de poppen aan het dansen. Althans, dat is nu een beetje mijn zorg en vrees. Van 3700 besmettingen nu naar waarschijnlijk 10.000 rond dit weekend. En nu bestaat het risico dat Nederland met dit tempo aanstaande zondag al op rood schiet op de Europese kaart, als het niet eerder is. En dan kan het snel gebeuren dat andere Europese landen ons liever niet willen hebben. Dat er quarantaineplichten voor Nederlanders komen. En dan wordt het wel een heel duur betaald feestje, denk ik, naar Jansen. Als dat het gevolg zou zijn voor iedereen die nog van plan is naar het buitenland te gaan. Wat betekent dat voor onze ondernemers? Bijvoorbeeld aan de kuststreek en op de Veluwe en in Limburg, waar allemaal huisjes zijn gehuurd. Voorzitter, hoe denkt ook het kabinet dit scenario te voorkomen? En ik zou graag een reflectie van het kabinet willen zien. Ja, grote zorgen dus bij veel fracties over de vraag of de buitenlandse vakanties wel door kunnen gaan over een paar weken. En je hoorde Kamerleden van PvdA, D66, SP, CDA en GroenLinks die De Jonge dus eigenlijk allemaal verwijten dat hij overmoedig is geweest bij het loslaten van de coronamaatregelen. En er was ook een ander geluid in de Kamer, vooral van Thierry Baudet van Forum voor Democratie. De besmettingen stijgen! Hans! De besmettingen stijgen. Hoe zou dat kunnen? De sterfteratio van het coronavirus is hetzelfde als die van de seizoensgriep. Er is dus kortom helemaal geen ene reet aan de hand. Jullie zijn allemaal totaal gek geworden. Dank u wel. Ja, Baudet met snor tegenwoordig, hè, zag ik. Ja, ja. Ja. Ja, dat klinkt toch even anders dan de rest. Hè? Hoe reageerde De Jonge op alle kritiek? Nou, die laat zich bepaald niet in de hoek drukken. Natuurlijk, hij is verantwoordelijk voor de versoepelingen. Maar zeker niet in zijn eentje, zei De Jonge. Want dit soort maatregelen gaat pas in werking als de Tweede Kamer ermee heeft ingestemd. Dat deed de Kamer bijna 2 weken geleden. En dus is de Kamer 100% mede verantwoordelijk voor de huidige situatie. En daar wilde De Jonge het parlement toch wel even op gewezen hebben gisteravond. Ik constateer dat geen van de fracties daartegen heeft gestemd. Dat geeft niet. Dat is gewoon zoals het is gegaan. Dat is de constatering, denk ik, die we moeten doen. We nemen die keuzes in gezamenlijkheid waarbij niemand de wijsheid in pacht heeft. Niemand. Ook het kabinet niet. Ja, kabinet, Kamer, allemaal dus verantwoordelijk. Maar gaat er nu ook wat gebeuren om te voorkomen dus dat buitenlandse vakanties niet kunnen doorgaan? Nou, daar voelt De Jonge helemaal niks voor eigenlijk. Het coronabeleid heeft volgens hem 2 hoofddoelen. Enerzijds voorkomen dat kwetsbaren gevaar lopen en anderzijds dat de ziekenhuizen overbelast raken. Nou, doordat heel veel ouderen gevaccineerd zijn, zal dat niet gaan gebeuren, denkt hij. Want die ouderen zijn dus beschermd en dus komen ze niet in het ziekenhuis. En het zijn nu vooral jongeren die besmet raken. En doordat ze nog niet gevaccineerd zijn, maar ernstig ziek worden de meeste jongeren er niet van. Dus in de ziekenhuizen gaan ze daar weinig van merken. Ja, en zolang dat niet gebeurt, wil De Jonge geen nieuwe lockdown. Ook niet als door hoge besmettingscijfers buitenlandse vakanties niet kunnen doorgaan. En stel dat niet de hoofddoelen van de crisisaanpak in het gedrang komen, Maar je zou omwille van het niet op rood gaan, zou je toch die maatregelen willen nemen om de besmettingen naar beneden te doen, afbuiging. Je zou toch weer moeten komen tot lockdown-achtige maatregelen. Horeca dicht, winkels dicht, et cetera. Zou je bereid zijn die maatregelen te treffen als ze voor het voorkomen dat de zorg overbelast raakt niet nodig is? Dat is de politieke vraag die je moet beantwoorden. Ja, de jongen heeft gisteren het OMT wel gevraagd om een spoedadvies over de nieuwe situatie. Dat komt naar verwachting morgen, vrijdag. Maar we mogen ervan uitgaan dat hij alleen nieuwe coronamaatregelen zal willen invoeren als het OMT onverwacht voorspelt dat de ziekenhuizen weer overbelast dreigen te gaan worden of kwetsbaren in gevaar komen. Maar daar ziet het dus niet naar uit. En dat betekent dus wel dat de zomervakanties nog niet uit de gevarenzone zijn. We gaan eens even bellen met iemand in het OMT straks na achten. Mark Bonten staat op de gastenlijst. Dit was Wilco Boom vanuit Den Haag. Dan gaan we praten over die bosbranden. Extreme hitte vorige week in delen van de Verenigde Staten en Canada. Vrijwel zeker veroorzaakt door klimaatverandering. Dat blijkt uit een analyse door een groep internationale wetenschappers onder leiding van het KNMI. En zelfs met klimaatverandering is die hittegolf zo bijzonder dat de wetenschappers er rekening mee houden dat het klimaat een grens is overgegaan. Een van de onderzoekers is Geert-Jan van Oldenborg, werkt bij het KNMI, is ook hoogleraar klimaatwetenschap aan de Universiteit van Oxford. Meneer van Oldenborg, goedemorgen. Goedemorgen. Eventjes terug naar vorige week, dat plaatsje Lytton in British Columbia, dat stond een beetje centraal. 50 graden werd het daar. Mm-hmm. En er ontstond een bosbrand, waardoor Lytton eigenlijk helemaal in de as is gelegd. Was voor u reden om te onderzoeken wat daar aan de hand is, hè, begrijp ik? Nou, we zijn al een paar dagen eerder. We zagen over het weekend de voorspellingen, de weersverwachtingen voor Seattle. En die waren zodanig uit de range van wat je verwacht voor dat gebied van de wereld. En het zag eruit dat het zo ernstig zou worden dat de co-lead van World Weather Attribution in Oxford en ik besloten van ja, hier moeten we gewoon een analyse van maken. Dit is zo belangrijk. U hebt, begrijp ik, zelf ook nog in dat gebied gewoond, hè? Ja, ik heb daar op een internationale middelbare school gezeten op de zuidpunt van Vancouver Island, ja. SWB Pearson College. En het kan daar wel vaker heet worden, maar dit was extreem. Het heeft een heel ander klimaat dan ons deel van de wereld. De zomers zijn droog en vrij warm. En de winters, toen wij daar waren, zijn ontzettend nat. Je zit daar in een regenwoud en dat woord regen heeft een betekenis daar. Ja. Wat zijn nu uw ideeën over de oorzaak van dit alles? Ja, hittegolven dachten we goed te begrijpen. Hittegolven komen natuurlijk steeds vaker voor naarmate de aarde opwarmt. Dat is vrij logisch. En als de aarde opwarmt, worden de zomers warmer, worden de hittegolven warmer. En tot nu toe ging dat overal op aarde redelijk geleidelijk omhoog. Alleen bij deze hittegolf is er die plotselinge sprong van ongeveer 5 graden in de hoogste temperatuur die er gemeten was. En dat begrijpen we gewoon absoluut niet hoe dat kan, dat plotseling 5 graden warmer is. We waren hier in de Bulto geschokt 2 jaar geleden toen er een sprong van 1,8 graden was. En hoe zorgelijk is dat het klimaat wellicht, zoals u eigenlijk zegt, een drempel is overgegaan? Ja, dat weten we dus nog niet. Of dat echt een drempel was, of het gewoon heel erg pure pech was, maar dan echt extreme pech. Dat moeten we gewoon verder uitzoeken. Dat kan niet binnen 10 dagen. We hebben het maximale gedaan wat in 10 dagen mogelijk is. Maar iedereen is natuurlijk vreselijk gemotiveerd om dit verder uit te zoeken. Omdat we ons afvragen of dat hoe in Nederland kan. En of dit dus onze Zwitserse collega of het in Zwitserland kan. Dat weten we op dit moment eigenlijk nog niet. Ons vertrouwen in de kennis van hoe hittegolven zich gedragen heeft een behoorlijke knauw opgelopen. Want ja, dat heeft natuurlijk allemaal consequenties. Als die relatie tussen weersextremen en klimaatverandering nog duidelijker wordt aangetoond. Want dat heeft gevolgen natuurlijk uiteindelijk, u zegt al, voor bijvoorbeeld een land als Nederland. Ja, als wij hier ook zo'n sprong van 5 graden zouden krijgen. Ik bedoel, ik zeg niet dat dat mogelijk is. Dan hebben we hier een ongelooflijk levensgroot probleem. Want zelfs de week hitte van vorig jaar, als je op de CBS-site de oversterftegrafiek ziet, dan zie je tussen 2 hele grote COVID-pieken ook nog een kleinere piek van 600 doden vanwege een week temperaturen tussen 30 en 34 graden. Dus we kunnen nog niet eens, we hebben tegen dat soort wat tegenwoordig gewone hitte is. En nou, kan je niet voorstellen wat er zou gebeuren als het nog een stuk warmer wordt. Het bijzondere is dat we eigenlijk, over overstromingen horen we altijd veel, ook extreme droogte, maar hitte lang niet altijd. U noemde al even die week vorig jaar, iedereen ondergaat dat en klaagt daar wel over en puft en steunt en zo, maar daar blijft het dan vaak bij. Hoe ernstig is extreme hitte? Als je kijkt naar het aantal doden door natuurrampen, dan staat extreme hitte ruim op 1. Alleen, het zijn geen zichtbare doden. Het zijn mensen die aan een hartaanval doodgaan of aan astma of wat dan ook. Niet dat ze meteen de week daarna toch al dood zouden gaan. Dat zijn mensen die nog jaren te gaan hebben. Maar bijvoorbeeld de hittegolf van 2003 in Frankrijk en Zwitserland was het pas jaren later duidelijk dat er 70.000 extra doden gevallen waren tijdens die hittegolf. Ja. Maar als er bij een overstroming 600 doden vorig jaar gevallen waren, dan was het een week lang voorpagina nieuws geweest. Ja. Ja. U heeft nu een paar keer ook in dit gesprek gezegd van ja, we weten het allemaal nog niet zeker, dus dat moet meer onderzoek komen. Wanneer is er wel meer duidelijkheid over? Nou ja, we zijn dus met deze groep hele goede wetenschappers met waarmee we deze studie hebben gedaan. We hebben 27 auteurs. Zijn we ontzettend gemotiveerd om dit verder uit te zoeken. En ik vermoed dat we over 3 maanden tot 1/2 jaar een behoorlijk eind moeten zijn gekomen. Want ja, iedereen vindt dit hele belangrijke vragen van kunnen we iets meer zeggen over hittegolven dan we kunnen we onze kennis zodanig uitbreiden dat we zeker weten of het wel of niet kan gebeuren in andere delen van de wereld. Dank voor de uitleg en voor de toelichting, Geert-Jan van Oldenborg. Werkt bij het KNMI, is ook hoogleraar klimaatwetenschap aan de Universiteit van Oxford. Dan nu de sport. Gisteravond brak er een volksfeest los in Londen nadat Engeland de finale bereikte van het EK voetbal. Denemarken werd na verlenging met 2-1 verslagen. Fans vlogen elkaar op straat in de armen en staken vuurwerk af. De Engelse media die zijn ook lyrisch over het behalen van die finale. Oh, wat een avond, schrijft The Sun. De BBC noemt het een gelukkige, maar verdiende zegen. En The Guardian stelt dat er nu een einde gemaakt kan worden aan een jeuk die al 55 jaar duurt. Verwijzend naar de wereldtitel van 1966, de enige prijs die Engeland ooit won. In de Nederlandse kranten gaat het over Wout van Aert. De renner van Jumbo-Visma won gisteren op magistrale wijze de 11e etappe in de Tour de France. Een rit waarin 2 keer de Mont Ventoux werd beklommen. Jumbo-Visma kende tot gisteren een rampzalige tour, maar toonde veerkracht op de Ventoux, schrijft de Telegraaf. De Volkskrant stelt dat de Jumbo-ploeg is herrezen in een mythische etappe. En volgens het AD is de zege van Aert, die alleen over de finish kwam, de mooiste van zijn 4 ritzeges in de Tour. Heeft Roger Federer zijn laatste Wimbledon gespeeld? Dat is de grote vraag na zijn uitschakeling in de kwartfinales gisteren. De recordwinnaar verloor pijnlijk in 3 sets van de Paul Hurkacz. Op de persconferentie na afloop wilde de Zwitser van 39 zelf nog niet al te diep ingaan op zijn toekomst. I gotta, you know, take a few days, and then we go from there and just see like, okay, what do I need to get in better shape and so I can be more competitive. Of course, I would like to play it again, you know, but at my age, you're just never sure what's around the corner. Hij moet er een paar dagen over nadenken, zegt Federer. Hij zou graag nog een keer Wimbledon spelen, maar op zijn leeftijd weet je het nooit zeker. Jolanda, hoeveel kilometer staat er nu? 34 kilometer. De meeste files leveren amper 5 minuten vertraging op. Wat nu eigenlijk een beetje eruit springt, is de vertraging op de A58 van Breda naar Tilburg. Tussen knooppunt Sint-Annabos en Tilburg Centrum West bijna 1 kwartier vertraging. Ice House was dat. Een van de eerste liedjes die we van ze leerden kennen. Hey Little Girl, 8:08 is het. Zomervakantie, voor velen een reden om de koffers te pakken en op vakantie te gaan naar het buitenland. Maar Nederland heeft natuurlijk ook allerlei mooie plekken. Dat ontdekten ook Bas Smit en Nicolette van Dam. Samen trokken zij de afgelopen maanden door Nederland en vandaag presenteren ze hun vakantieboek Nederland heeft alles. Bas, goedemorgen. Goedemorgen. Kunnen we met Nicolette in de auto. Ik wou net vragen, kunnen we vrijuit praten of zit Nicolette er ook bij? Ja, nee, let op wat je zegt, ze zit naast me. Goedemorgen. Goedemorgen. Zeg, hoe was dat om door Nederland te reizen? Ja, te gek. Het was zo'n mooie tijd. Misschien wel de mooiste tijd van ons leven. Omdat ja, het was zo intiem met onze kinderen als we er met z'n viertjes op uittrokken. En met Bas samen heb ik echt hele romantische weekenden gehad. Dat is echt te gek, hè? Nou, wat ook een beetje... We hebben natuurlijk best wel veel gedaan in een periode dat veel dicht was, hè, de omstandigheden. Mm-hmm. En we konden niet weg. En dan heb je ook een stuk minder afleiding, om het zo maar te zeggen. Want, hè, normaal vinden we dat heel leuk om overal daar te gaan eten, daar te gaan drinken. Maar nu hebben we zoveel ontdekt, zeg maar, ook buiten alle horeca in gezelligheid. Nou ja, we zijn meer de natuur ingegaan. We zijn veel gaan wandelen. We hebben echt plekken ontdekt waar we echt nog nooit waren geweest. Nee. Nicolette, Bas, hou even je mond. Nicolette, wat was het meest romantische plekje? Nou, we hebben op een gegeven moment samen geslapen in een strandhuisje, echt op het strand. Dat vond ik heel mooi, met openslaande deuren, dat je de ondergaande zon had. Zaten daar samen met een fles rosé en allemaal hapjes. Dat vond ik ontzettend romantisch. Dus daar hoef je niet voor naar Ibiza bijvoorbeeld? Helemaal niet. Nee, het was juist, ik vond het juist heerlijk. En het niet te heet is het hier, zo kan je het ook zien. In Ibiza zou het veel te warm zijn. Nee, dit was helemaal top. En niet te betalen. Bas, wat was jouw favoriete plek van Nederland? Mijn favoriete plekje was, ik denk het Nije Hemelriekje. Dat is in Drenthe. Dat is een soort Malediven ineens midden in de bossen. Dat zijn witte stranden, blauw water. Het is een soort surrealistisch plekje. Dat vond ik helemaal te gek. Maar ja, het is een beetje truttig misschien om te zeggen, maar ik vond dat in iedere provincie waren er echt zulke geweldige dingen. Waar kom jij zelf vandaan? Ja, ik ben geboren in Drenthe. Wij waren bijvoorbeeld allebei nog nooit naar de Hunenberg geweest. Dus, ja, dat wilden we wel, maar het kwam er nooit van. Ja, dus dat soort dingetjes. Maar ken je het Nije Hemelriek? Ja, zeker. Ja. Ja, en de Hunebed, via de Hunebed Highway, hè? Maar wij zijn alleen in... wij zijn er maar bij eentje geweest. Oh, Okay. Nou, maar weet je, wij hebben gewoon zo'n beetje 100 vakanties in een paar maanden gedaan om dit boek te kunnen vullen. Dus ja, wij waren overal kort, maar krachtig en wilden vol genieten. Maar wij konden niet echt alles volledig meepakken. Maar we hebben zoveel mogelijk geprobeerd te doen. Ja. En je hebt het dus ook op verschillende manieren gedaan. Dus ook met z'n tweeën, maar ook gewoon echt met het hele gezin. Ja, dat vonden we ook belangrijk. Zo is het boek ook. Hè. Het boek is ook voor het hele gezin. Of met z'n tweeën, of met een vriend of vriendin. Het kan zijn voor een dagje of voor de hele zomervakantie. We vonden het belangrijk om het allemaal te zien. Maar ik moet je zeggen, ik heb zelf de warmste herinneringen met de kindjes. Hè. Ja. Het was zo intens met elkaar, zo leuk. En dat zouden we normaal gesproken niet 1, 2, 3 doen. Weet je. We waren nu ieder weekend leuk een weekendje weg. Ja. En hoe moe we misschien soms ook waren, we hebben zo genoten. En dat maakt, dit is het leukste wat we ooit in het leven gedaan hebben. Dit is toch de bekende Cruijff-uitspraak. Hè? Het nadeel van de coronacrisis heeft dus ook allerlei voordelen gehad. Ja. Zo is het ook echt. Want normaal, heel eerlijk, als wij vrij waren, gingen wij gewoon altijd wel naar het buitenland als het kon om eventjes weer op te laden. En ja, we hebben gewoon nu echt ontdekt dat we dat gewoon hier op zoveel verschillende manieren kunnen doen. Zonder dat je het gevoel hebt eigenlijk dat je Nederland bent. Kan ik hier noteren dat Nicolette van Dam en Bas Smit nooit meer naar het buitenland gaan op vakantie? Nee, die kan jij zeker niet noteren. Maar je kan wel noteren dat wij ieder jaar vaste prik leuke tripjes in eigen land doen. En dan vooral het ontdekken. He, dus niet iedere keer weer naar datzelfde strandtent of naar datzelfde hotelletje. Wat we vroeger ook altijd deden. Dat deden we altijd. Ja. We zaten alleen maar in Noordwijk bijvoorbeeld als we naar het strand gingen. Ja. Maar gewoon nu echt het land helemaal door. Die kan je absoluut noteren. Jullie gaan dat boek overhandigen aan de staatssecretaris van Economische Zaken, Mona Keijzer. Oh, is dat al bekend? Oh, nu wel. Oh, ja. Oké. En dan is het overal te krijgen, neem ik aan. En dan kunnen mensen daar hun voordeel mee doen. Nou, heel eerlijk, ik kijk nu naar de klok.

Een deel van de 75-plussers die zelfstandig thuis wonen krijgt te weinig passende zorg. Dat zegt het Sociaal en Cultureel Planbureau. In Nederland wonen ruim 1,2 miljoen 75-plussers zelfstandig. De meeste redden zich goed, maar er zijn hardnekkige knelpunten, zegt het SCP. Zo hebben sommige ouderen steun nodig, maar voldoen ze net niet aan de voorwaarden daarvoor, terwijl anderen moeite hebben om een passend aanbod te vinden. Vaak komt dat doordat het zorgstelsel ingewikkeld is. In Engeland was het vannacht feest nadat de voetballers zich hadden geplaatst voor de finale van het Europese kampioenschap. Onder meer in de binnenstad van Londen vlogen fans elkaar in de armen zonder zich te bekommeren over de afstandsregels die nog steeds gelden vanwege de coronapandemie. De Engelsen versloegen Denemarken met 2-1 en spelen zondag op Wembley de finale tegen Italië. Het weer, vanochtend flink wat zon, later ook stapelwolken en landinwaarts een enkele bui met kans op onweer. Het wordt 21 tot 24 graden. ANWB Verkeersinformatie, Jolanda van der Velden. Er staat bij elkaar 45 kilometer file. De files staan verspreid over het land. De meeste leveren amper 5 minuten vertraging op. Er zijn wel enkele uitzonderingen. Het is zo'n 10 minuten extra nu voor de A1 Apeldoorn Amsterdam tussen Stroo en Hoevelaken. Bijna 10 minuten vertraging vanwege werkzaamheden op de A32 Meppel richting Heerenveen. Tussen Wolvega en Heerenveen-Zuid is het langzaam rijden over 3 kilometer. En ook werkzaamheden tot slot op de N3 Papendrecht richting Dordrecht. Bij Dordrecht 5 kilometer met ruim 15 minuten vertraging. Deze vakantie gaan we mogelijk weer op pad. En met een kleine moeite kan je een stuk veiliger de weg op. Er loopt namelijk altijd lucht uit je banden. En met zachtere banden heb je een langere remweg, een grotere kans op een klapband en een hoger verbruik. Dat is zonde van je portemonnee en het klimaat. Geef je banden dus elke 2 maanden lucht. Dan rij je veiliger, zuiniger en schoner. Je banden oppompen is ook al wat. Kijk voor meer klimaatvriendelijke tips op iedereendoetwat.nl. Tamsin Calidas vertelt in Ik ben een eiland over hoe de natuur je redding kan zijn wanneer je alles verliest. Een magnifiek boek over eenzaamheid, veerkracht en zelfontdekking. 5 sterren in de Volkskrant. Ik ben een eiland. Nu in de boekhandel. Kijk om je heen. Alles wat je ziet is ooit bedacht door iemand. Het is dus aan jou om iets toe te voegen, af te breken en op te bouwen. You are made for change. Laten we de wereld groen kleuren, niemand overslaan en kapitalisme veranderen. Beleg in verandering. Ga de straat op of de boardroom in en sluit je aan bij de bank die doet waar jij in gelooft. Triodos Bank. Made for change. Weer op vakantie. Waar tijd niet lijkt te bestaan. Even ver weg van alles, maar dichter tot elkaar. Je bent toe aan TUI. Boek nu 9 dagen Bonaire, al vanaf €699. TUI, discover your smile. Waar moet een zakelijke auto voor jou aan voldoen? Sowieso een lage bijtelling. Dat die goed is voor het milieu. Super, want kies je zakelijk voor de 100% elektrische Opel Corsa e-Business Edition, dan rij je compleet emissievrij en profiteer je nu van een extra scherpe netto bijtelling vanaf slechts €99 per maand. Opel gaat ervoor. Heel Holland elektrisch. Het NOS Radio 1-journaal. 5,5 minuten over 8 is het. Ja, zorgen over het aantal coronabesmettingen dat snel aan het oplopen is in Nederland. In de Tweede Kamer zorgen, maar ook de reisbranche maakt zich zorgen. Want als dit doorgaat, ja, dan staat Nederland binnen de kortste tijd weer op code rood. En dat is niet de bedoeling. Frank Oostdam van de ANVR, de Club van Reisondernemingen. Goedemorgen, meneer Oostdam. Goedemorgen. Want even dat zwartste scenario voorlopig dan. Wat betekent het voor Nederlanders die op vakantie willen als Nederland inderdaad code rood krijgt binnen de EU? Ja, nou, dan gelden er weer allerlei verplichtingen die, waar we eindelijk vanaf waren. Hè? Want Nederland zat aardig in de schaal naar beneden. We zouden eigenlijk half juli op een groen niveau uitkomen. Dat betekent dat je gewoon zonder enige beperking, ik zou bijna zeggen ouderwets, kunnen reizen. En nu naar rood, dat zou, en zeker straks donkerrood, ja, dat kan naar extra beperkende maatregelen leiden. Daar zijn we natuurlijk niet blij mee. Welke maatregelen zijn het dan? Quarantaine en zo, dat soort zaken? Nou, bijvoorbeeld zou dat in het uiterste geval quarantaine zijn. Nou, dan kan je reizen en vakanties wel vergeten. Want dan moet je bijna 2 weken in quarantaine van de 3 weken die je misschien gaat, of 2. Dat heeft geen zin. Nee, dat zou hooguit kunnen als je 6 weken op vakantie gaat. Maar een normale Nederlander gaat 2-3 weken. En dan is een quarantaine is gewoon uit den boze. Maar dan krijg je ook weer extra testen en zo, dat soort dingen? Ja, ja, Ja, al dat soort dingen. Dus het is eigenlijk een hele vreemde. Ik heb ook met stijgende verbazing gisteren toch een beetje die debat in de Kamer gevolgd. En dat Hugo de Jonge blijkbaar het belangrijker vindt dat de kroegen en de clubs en de terrassen vol zitten. En dat Nederlanders niet op vakantie kunnen. Dat is gewoon de conclusie die ik trek. En ik hoop dat het kabinet gaat luisteren naar de Kamer. Die juist dat zei. Dat mensen gewoon echt de vrijheid moeten hebben om te reizen. Het is feitelijk een grondrecht, laat staan, dat ze op vakantie kunnen nemen. Volgens mij heeft de Jonge het niet zo gezegd zoals u het net verwoordde. Hij zegt alleen, wij kijken naar de ziekenhuisopname en de kwetsbare mensen, of die buiten schot blijven. Zo gauw dat in gevaar komt, dan gaan we maatregelen nemen. En niet omdat mensen wel of niet op vakantie kunnen. Nee, dat was mijn interpretatie. Maar u heeft gelijk, maar het probleem is dat die reisadvisering nu eenmaal samenhangt met besmetting, want ik ga helemaal met u mee. Wat belangrijkste is, zijn de ziekenhuisopnames. En het is fantastisch dat die niet omhoog gaan. Maar wij hebben in de reiswereld weer moeten maken met reisadviezen. En het belangrijkste criterium daar zijn besmettingen. Dus hebben we hier echt last van. En niet alleen wij, maar dus ook onze klanten. Kunnen we straks niet naar het buitenland op vakantie? Wat denkt u? Ja, nou, de eerstvolgende keer dat... Dat is trouwens vandaag, donderdag, wordt die lijst van de ECDC aangepast. Zal nu nog wel niet zo vaart lopen, maar vanaf volgende week loop je de kans dat we dus een fase hoger komen en dus naar het rode spectrum gaan. Ik heb er vertrouwen in dat het kabinet goede maatregelen gaat nemen. En dat mensen ook zich gaan realiseren dat ze hier ook verantwoordelijk zijn voor het omlaag brengen van het aantal besmettingen. Dat ook de horeca, de clubs, maar ook de gemeentes hun verantwoordelijkheid nemen om ook te gaan handhaven. En dat die horeca-eigenaren ook de verantwoordelijkheid nemen om er goed op toe te zien dat iedereen gewoon op een normale manier coronaproof op terrassen en in kroegen kunnen zitten. Dan kan iedereen namelijk doen wat hij leuk vindt en dan kunnen ook mensen op vakantie. We hoorden trouwens dat er inderdaad al clubs en discotheken zijn, hè, die eigen verantwoordelijkheid nemen. Zeggen we, we willen gewoon het risico niet nemen dat die besmettingen hier doorgaan. Ik vroeg me nog af, staan er eigenlijk meer landen op rood binnen Europa? Nou, op zich valt dat wel mee. Je ziet toch wel een dalende trend. En wij zijn op dit moment, als je kijkt naar het oplopend aantal bestemmingen, als ik die lijst van de ECDC, die Europese RIVM, bekijk, dan zijn we toch wel een van de landen die het meest omhoog gaan. Dus alle reden om toch wat maatregelen te nemen en strenger toe te zien dat iedereen die coronamaatregelen gewoon goed volgt. Nog even gewoon een praktische vraag voor mensen die geboekt hebben en zo'n vakantie moeten afzeggen. Die krijgen dan gewoon hun geld terug? Ja, dat is een lastige vraag. We zitten in een beetje onbekend reiswetgevingsgebied. Ik zou zeggen, neem contact op dan met je reisorganisatie, als het dus überhaupt zover gaat komen, hè, we hopen niet. Maar neem dan contact op. Omboeken kan natuurlijk altijd naar een andere bestemming of een andere periode. En in het uiterste geval denk ik inderdaad dat je recht hebt op je geld terug. Maar dan echt alleen maar in het uiterste geval. Ja. Dank voor uw reactie. Frank Oosdam van de ANVR, de Club van Reisondernemingen. En ik praat door met Mark Bonten, is arts en microbioloog, lid van het Outbreak Management Team. Meneer Bonten, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, zorgen bij de reisbranche, ook in de Tweede Kamer, begrijpt u het? Ja, volledig. Helder verhaal. De besmettingen stijgen snel. En als dit niet gestopt wordt, dan gaan we inderdaad naar de zones waarbij er waarschijnlijk weer maatregelen voor Nederlandse reizigers gaan gelden. Nou heeft Hugo de Jonge, de demissionair coronaminister, heeft het OMT om een spoedadvies gevraagd. Wat zal dat zijn? Hoe luidt dat advies? Dat weet ik niet, want dat overleg moet nog plaatsvinden. Dat is vanavond. En ik ben ook heel benieuwd welke vragen hij aan ons gaat stellen. Wat zal uw inzet zijn? Nou, er werd net al even gememoreerd. Kijk, vooralsnog hebben we altijd gewerkt vanuit de doelstelling de kwetsbaren zo goed mogelijk beschermen en zorgen dat de zorg niet overstroomt, ziekenhuizen en zicht op het virus houden. Nou, als je vanuit dat perspectief kijkt, dan kun je tot een overweging komen. Maar wellicht stelt hij nu toch ook nog andere vragen om te kijken van wat is er nodig om ervoor te zorgen dat Nederland niet in die gevarenzone komt voor het reizen. Maar dat is afhankelijk van de vraag die wij in de loop van de dag zullen ontvangen. Maar goed, kijk nu achteraf. Ja, wij zeiden in het Noorden altijd van achter kijk je een koe in de kont. Maar je kunt nu toch zeggen, en u hebt zich daar trouwens al eerder zorgen over gemaakt, over te snel weer overgaan tot versoepelingen. En je kunt nu achteraf stellen dat iets te snel is gegaan. Nou, er waren een aantal maatregelen waaraan voldaan moest worden om de versoepelingen die ingezet zijn althans volgens het OMT-advies, uit te voeren. En het lijkt er nu op dat een aantal van die maatregelen dus niet goed uit te voeren is. Waar dat dan ligt is een tweede. Maar de situatie was zo dat er zeg maar groepen bij elkaar konden komen zonder de anderhalve meter regel. Bijvoorbeeld in clubs en dergelijke en bij festivals en feesten. Maar dan moesten wel de mensen allemaal gescreend zijn. Moest het risico dat daar iemand binnenkwam die op dat moment besmettelijk zou zijn, moest heel klein zijn. En we hebben nu een aantal voorbeelden gehad waarbij dat duidelijk dus niet gelukt is. En dan krijg je zogenaamde superspreading events. Die krijgen heel veel aandacht. Dus ik hoop vandaag ook dat we van het RIVM goede inzichten krijgen in hoe vaak het nou opgetreden is en wat het aandeel van de jongeren en met name van dit soort bijeenkomsten is geweest in het totaal. Maar ja, goed, als je naar de cijfers kijkt, dan lijkt dat allemaal wel bij elkaar te passen. Maar laten we zeggen, in het hypothetische geval dat we allemaal nog keurig die anderhalve meter hadden aangehouden, dan was het niet zo, had het niet zo'n vaart gelopen, denkt u? Nee, want dat is toch echt de allerbelangrijkste maatregel. En het was natuurlijk een grote stap die ook een keer gemaakt moest worden natuurlijk. Om te zeggen, er gaan weer omstandigheden zijn waarbij we die anderhalve meter loslaten. Je kunt niet een nachtclub openen of een disco zonder de anderhalve meter los te laten. Daarvoor waren een aantal voorwaarden opgesteld. Nou, daar leek aan voldaan te kunnen worden. En dat lijkt nu waarschijnlijk dat dat niet lukt. Eigenlijk is dat ook wel naïef om te denken, hè? Want we mogen dan ineens alles weer. En ja, dan is die anderhalve meter schiet er ook al heel snel bij in. Zien we allemaal om ons heen gebeuren. Nou, ik weet niet of dat naïef is. En we mochten zeker niet alles. Er waren hele strikte voorwaarden aan verbonden. Maar die moeten wel uitvoerbaar zijn. En dat weet je natuurlijk pas op het moment dat je dat gaat toepassen. In de field lab experimenten leek dat allemaal goed te gaan. Maar toen hadden we nog geen delta variant. Mensen zijn nu toch ook op vakantie al geweest en komen terug met die variant in Nederland. Vooral bij de jongeren. En ja, het is op een aantal plaatsen goed misgegaan. En ja, dat had je kunnen zeggen, als je dat allemaal niet had laten gebeuren, dan was dat waarschijnlijk ook niet gebeurd. Maar ja, de getallen gaven wel aanleiding tot versoepelingen. Dus ja, en nu moeten we kijken hoe nu verder. Want is die geest dan überhaupt nog weer in de fles te krijgen? Ik bedoel, en weer terug naar anderhalve meter en misschien nog wel andere maatregelen. Mensen hebben nu ook het gevoel van het kan allemaal weer. Ja, nou ja, goed, dat is een belangrijk punt. Maar de belangen zijn ook duidelijk die spelen. En uiteindelijk, kijk, als je dit niet stopt, dan zijn er nog steeds voldoende mensen in Nederland kwetsbaren die vroeg of laat, en de modellen laten zien dat dat niet heel snel gaat gebeuren. Maar uiteindelijk kan dat wel gebeuren dat we dan toch ook weer mensen krijgen die in ziekenhuizen moeten worden opgenomen, die geïnfecteerd raken. Het grootste deel is goed beschermd door vaccinaties, maar niet iedereen kan beschermd worden door het vaccin. En ja, dat willen we natuurlijk zeker voorkomen. Vanavond dus bij elkaar en dan komt het OMT met dat spoedadvies aan het kabinet. Dank voor de toelichting nu. Mark Bonten is dat, OMT-lid en arts en microbioloog. Een overzicht nu van het nieuws in de andere media. NRC vraagt zich af of minister Grapperhaus zijn war on drugs aan het verliezen is. Op de voorpagina staat een analyse over misdaadbestrijding. Volgens de krant werd de oorlog tegen drugs gevoerd met beperkte middelen en met een wisselend resultaat. Als het aan Grapperhaus had gelegen, had het kabinet jaarlijks 250 miljoen extra uitgegeven. Maar corona gooide roet in het eten. In de Telegraaf gaat de column van misdaadverslaggever John van den Heuvel natuurlijk over zijn collega Peter R. de Vries. Hoe godvergeten slecht moet je zijn, vraagt van den Heuvel zich af. En of de opdrachtgever werkelijk denkt dat misdaadjournalisten nu hun werk neer gaan leggen. Volgens van den Heuvel gebeurde dat niet na aanslagen op Martin Kok en Dirk Wiersum. En zal dat nu ook niet gebeuren? Wij zwijgen nooit, is de laatste zin van het stuk. Nederlanders geven veel meer uit. Vorige maand was de consumptie ruim 9% hoger dan in juni vorig jaar. Dat schrijft het FD op basis van onderzoek van de Rabobank. Er werd nu zelfs meer uitgegeven dan in juni 2019, voor corona dus. Volgens de Rabobank komt dat door de versoepelingen van de coronamaatregelen. De kans dat Japan op het laatste moment besluit om geen toeschouwers toe te laten bij de Olympische Spelen is groter geworden. Dat land roept vanwege corona de noodtoestand uit in Tokio tot na de Olympische Spelen, schrijft de Japan Times. Volgens de krant wordt er binnenkort bij een overleg tussen de Japanse regering en het Olympisch Comité besloten of er toeschouwers bij de Spelen mogen zijn. Het is onwaarschijnlijk dat het evenement helemaal wordt afgeblazen. De Belgische ambassadeur die in Zuid-Korea zat is met spoed teruggeroepen nadat zijn vrouw voor de tweede keer is betrokken geweest bij een vechtpartij, meldt de VRT. De vrouw kreeg het eerst aan de stok met twee verkoopsters die haar beschuldigen van winkeldiefstal. Daarop werd al besloten om de ambassadeur eerder terug te halen. Nu zijn vrouw ruzie kreeg met een straatveger en er over en weer klappen werden uitgedeeld, is dat nu meteen gebeurd. Hoe gaat het op de weg, Jolanda van der Velden? Het wordt wat drukker. 56 kilometer staat er nu. Een ongeluk op de A50 Arnhem richting Os. Daardoor tussen knooppunt Valburg en Raafstein 10 minuten vertraging. De rechte reishok is dicht. Andere kant op richting Arnhem heb je meer vertraging. Tussen de knooppunt Paalgraven en Bankhof 5 kilometer met 25 minuten tijdverlies. 17 minuten over 8 is het. De aanslag op Peter R. de Vries. Die misdaadverslaggever is maar tegelijkertijd ook zich op allerlei manieren bezighoudt met zaken waar geen schot meer in zit. De zogenoemde cold case zaken. En met name daar gaan we het nu eens even over hebben. Zojuist heeft de politie trouwens bekendgemaakt dat er opnieuw onderzoek wordt gedaan naar een moord uit 1995. De zaak Sjaak Gerwig. Peter R. de Vries die zou vandaag in RTL Boulevard uitgebreid ingaan op die zaak. De politie stond daarover in nauw contact met de misdaadverslaggever. Het is niet de enige zaak waar de Vries zich in vastbeet. Nog vele andere cold case zaken. Dus politie en justitie kunnen dan eigenlijk niet verder om die zaak op te lossen. Nou, door tussenkomst van Peter R. de Vries kwam er dan in sommige gevallen wel schot in de zaak. Wiki van der Meijs die weet daar alles van. Is bestuurslid Federatie Nabestaanden Geweldslachtoffers. En initiatiefnemer van de Facebookpagina Nabestaandenmoord. Goedemorgen. Goedemorgen. Mevrouw van der Meijs. Eerst eens even over wat er van de week gebeurd is. Heel Nederland heeft dat meegekregen. Wat is uw reactie? Ja, mijn reactie is waarschijnlijk hetzelfde als de rest van Nederland. We zijn ontzettend in shock. Maar omdat ik nabestaande ben van moord, kan ik zeggen namens iedereen die dit heeft meegemaakt dat bij ons het een herbeleving is van wat we hebben meegemaakt. Peter is voor ons een icoon. Het is een bijzonder mens. Ik noem hem een soort boei waaraan we ons vastklampen. Hij doet ontzettend veel voor de cold cases. En nu hij door een aanslag geveld is en vecht voor zijn leven, komt dat bij ons allen ontzettend binnen. En herbeleven wij ons eigen trauma. En dat is afschuwelijk. Ja. En de zaak, want het gaat over uw vader, hè, de zaak waarom u bij deze club betrokken bent. Heeft hij daar ook iets in betekend? Nou, al heel snel kwam Peter in beeld. Ik kwam Peter op mijn werk tegen, heb hem een kaartje in de lift in handen gedrukt. Ik ben dochter van een onopgeloste moord. En Peter zat de volgende dag al bij mij thuis op de bank. En hebben wij allerlei aantekeningen doorgenomen. Hij heeft me jarenlang wel geadviseerd. Ik heb hem vaak vragen gesteld. En nu, in dit stadium, 19 jaar na data, adviseert hij mij vaak als ik bepaalde ideeën heb rond cold cases. Ja. En dan stuur ik hem een mail en dan geeft hij me feedback. En soms zijn we het niet met elkaar eens, maar het is goed dat ik met hem mag sparren. Ja, en er zijn natuurlijk een heel de bekende zaken. Ja, intussen kunnen we het rijtje wel noemen waar hij wel bij betrokken is en ook nadrukkelijk bij betrokken is. En ook dat het tot succes heeft geleid natuurlijk. Ja, dat is waanzinnig. Dat Peter, ik heb wel eens gezegd, iedere zaak zou een Peter nodig hebben. Of een John van der Heuvel of Mick van der Wely. Die moeten we ook niet wegvegen of wegzetten nu. Maar wat Peter voor elkaar krijgt, dat is onvoorstelbaar. En dat doet zoveel met nabestaanden. Het geeft zoveel hoop dat er iemand is die zich bekommert om hen. En u zei het ook al, die mensen die daarbij betrokken zijn, die herbeleven het ook allemaal nu door wat er gebeurd is van de week. Ja, dat klopt. Als ik voor mezelf spreek, maar ook wat ik dus lees in de reacties van de mensen. Je denkt dat je ermee om kan gaan. Voor mij is het inmiddels 19 jaar geleden. En je moet het zien als een wond. Daar ontstaat een korstje op, maar dan gebeurt er zoiets vreselijks als nu met Peter, dan barst dat korstje opeens open en dan begint die wond weer te etteren. En ja, om voor mijzelf te spreken, ik kwam van de week in een soort shocktoestand terecht. Ik heb heel erg gehuild. En gelukkig was er via de Federatie Nabestaande Geweldslachtoffers een online sessie bezig. En daar mocht ik bij aanhaken. En toen hebben we uren met de nabestaanden gehuild, kaarsen opgestoken en televisie gekeken. Maar alleen dat je samen dat kan doen, dat geeft heel veel steun. Want op zo'n moment dat jouw lichaam begint te reageren op wat er op de gebeurtenis rond Peter, dan denk je, ik word gek. Maar dan spreek je andere nabestaanden en dan hoor je dus dat zij ook deze reacties hebben. Dat ze niet kunnen slapen en dat ze herbeleven. Want normaal gesproken komen jullie ook wel bij elkaar. Hè? Door corona kan dat natuurlijk veel minder. Of eigenlijk niet de afgelopen tijd. Dus ja, dat is ook heel moeilijk geweest. Peter was toevallig bij onze laatste bijeenkomst bij ons aanwezig. Peter heeft toen als moderator opgetreden. En we hebben van tevoren nog een vergadering met hem belegd om te praten over de toekomst van cold cases. Hoe we dat zouden gaan aanpakken. Maar ja, corona heeft gewoon alles stilgelegd. En dus gebeurt dat nu online dat u elkaar treft? En steun biedt? We treffen elkaar online. En binnenkort hebben we voor het eerst weer een bijeenkomst dat we elkaar allemaal fysiek kunnen zien. Ja. En in september gaan we de plannen die we met Peter besproken hebben, gaan we uitvoeren. En wat zal dat zijn? Kunt u daar iets over zeggen? Ja, nou, er komt een dag herdenken geweldslachtoffers. Dat is altijd op de derde zaterdag in september. En voorafgaand aan deze herdenking staan nabestaanden van onopgeloste moorden op de locatie met een foto van hun geliefde. En dat doen we eigenlijk in een soort stil protest om Nederland te laten zien dat er meer dan 1000 onopgeloste moorden zijn die ook de aandacht verdienen. Net als de bekende zaken die Peter heeft opgelost. Ja, ja, duidelijk. En intussen hopen. Hopen. Ja. Dat er een goed bericht uit Amsterdam komt. Precies, kaarsjes aansteken, bidden en hopen dat Peter weer erbovenop komt en dat hij weer gezond wordt. En ook hopen dat deze aanslag niet gepleegd wordt op zijn collega's zoals John van de Heuvel en Mick van Wely, die ook zoveel voor ons betekenen. Want dat is ook een angst die ik bij me draag, dat er meer slachtoffers gaan vallen. En dat mag echt niet gebeuren, want we trekken het gewoon niet. En Nederland trekt het niet dat dit gebeurt. Dat onze veiligheid zo op het spel staat. Dat iemand als Peter gewoon neergeschoten wordt. Dank voor uw verhaal, mevrouw Van der Meijs. Wiki Van der Meijs, bestuurslid Federatie Nabestaande Geweldslachtoffers. You kind of scared yourself, you turn and run. But if you have a change of heart, Ricky, don't lose that number. You don't wanna call nobody else. Send it off in a letter to yourself. Uit de jaren 70, Steely Dan, Ricky, don't lose that number. Guilaine Plag is hier aangeschoven. Guilaine, goedemorgen. Goedemorgen. Stand.nl, waar gaat het over? Het gaat over het spoedadvies dat demissionair minister De Jonge aan het OMT heeft gevraagd. Of er aanvullende maatregelen nodig zijn. En ik liep gisteren even wandelingetjes maken. En ik kwam echt zo door wat straten heen. Op drie plekken waren de gesprekken gaande. Ja, kan ik nou straks nog wel naar het buitenland? Ja. Hoe zit het nou precies als het dan oranje is of als we rood worden? En dat is natuurlijk ook een beetje de vraag die er nu boven hangt. Van komt straks een onbezorgde vakantie in het buitenland in gevaar omdat er hier oplopende coronabesmettingen zijn? Omdat dat, stel dat ons land rood kleurt, dan kan dat gevolgen hebben voor de toegang die wij krijgen tot andere landen. Want we kijken naar de besmettingen. Precies. Besmettingscijfers. Ja. Dus ik weet ook niet precies, maar dat gaan we nog uitzoeken. Misschien weet jij dat wel, hoor. Als je nou twee keer gevaccineerd bent, maakt het dan uit of je land rood gekleurd is of niet? Ben je dan wel welkom? Dat weet ik ook niet. Ik las ook weer landen inderdaad die dan zeggen nog steeds van nee, mag je er ook niet in. Het is ook weer per land verschillend. Nou, daar zijn veel vragen over. We zorgen dat we dat netjes op een rijtje hebben straks, als mensen daar vragen over hebben en dat willen weten. Maar het dilemma is er dus van, stel dat de druk op de zorg niet groter wordt en dat het dus voor de kwetsbaren in ons land niet heel erg is, ga je dan toch maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat we naar het buitenland op vakantie kunnen? Dus mensen die, daar hoor ik ook iemand die zegt, ja, dan blijf ik in Nederland. Zal het toch niet zo zijn dat straks hier alle clubs dicht moeten, omdat ik op veilig speel en degene die dan lekker naar het buitenland kunnen, dat ik daardoor nu beperkt ga worden. Zonder nu een wicht te willen drijven, maar het zijn zowel wat gedachten die naar boven komen. Heel veel eigen belangen inderdaad, die tegenover elkaar staan. Ja, en het wordt dan een politieke beslissing natuurlijk van een kabinet om te zeggen, ja, wat is het je waard om eventueel beperkingen door te voeren, zodat mensen wel op vakantie kunnen. Dat is ook de stelling. De coronamaatregelen moeten worden aangescherpt, zodat we op vakantie kunnen. Laat weten hoe u daarin staat, wat uw plannen zijn en uw gedachten daarbij ook. Wat is wat waard? 0800 1101 is het gratis telefoonnummer. Dus 0800 1101 om te reageren op die stelling. De coronamaatregelen moeten worden aangescherpt, zodat we op vakantie kunnen. NPO Radio 1. Dit is tot 9:30. Het NOS Radio 1-journaal. Ik krijg dus uit betrouwbare bron door dat het nog niet zo hard loopt met vragen aan en opmerkingen vandaag. Moet ik 9:15 natuurlijk wel een rubriek vullen. Dus kom maar door als u nog een vraag hebt. Een vergeten vraag wellicht. Een aan- of een opmerking. R1JN@nos.nl, dat is het mailadres. R1JN met een hekje ervoor is op Twitter de mogelijkheid om te reageren. Of reageer via de NPO Radio 1-app. Ben jij single en wil je dat zo houden? Schrijf je dan niet in op e-matching. Durf je het wel aan? Check dan onze kennismakingsactie. e-matching.nl. Dating hoger opgeleide. Zit ik te luisteren naar In de Middag op NPO Radio 2... Mm-hmm. Hoor ik in het sterreclameblok ineens een commercial van Mindful met Marijn, onze concurrent. Nee joh, op zo'n grote landelijke zender? Hoe heeft ze dat gefixt? Ja, misschien moeten we ons daar eens op focussen. Een reclamecampagne op landelijke radio kan met Ster al vanaf €10.000. Is jouw bedrijf klaar voor het grote publiek? Ga naar ster.nl en bereik meer. Als ondernemer staat u voor een keuze. Gaat u voor een Nederlands overnamebod of voor een internationale koper? Er staat veel op het spel. Vertrouw op de overname-experts van Eternis. Waar ter wereld uw koper zich ook bevindt. Eternis, your M&A strategist. Kijk op eternuscompagnie.nl/internationaal. Daar gaan ze! Wat een goed moment om te demareren. Ook tijdens de Tour de France bereik je het grote publiek via Ster. Is jouw bedrijf er klaar voor? Ga naar ster.nl en bereik meer. NPO Radio 1. Het is bijna 9:02. De hoofdpunten van het nieuws. Een coalitie van belanghebbenden wil dat een nieuw kabinet zeker 4 miljard euro vrijmaakt voor verbetering van het openbaar vervoer rond Utrecht. Ze noemen verdere groei niet mogelijk zonder investeringen in het OV. Het kabinet verwacht vandaag een spoedadvies van het OMT om te bepalen of er nieuwe coronamaatregelen nodig zijn. Het gemiddelde van het aantal nieuwe coronabesmettingen over de afgelopen week ligt ruim 2,5 keer zo hoog als het gemiddelde van een week ervoor. Het aantal coronadoden wereldwijd is officieel de 4 miljoen gepasseerd. De VS is het land met de meeste overlijdens, ruim 600.000. Daarna volgen Brazilië en India. Voor Nederland staat de teller op iets meer dan 18.000 doden en 1,7 miljoen besmettingen. Er wordt vandaag in het hele land gestaakt in de kinderopvang. Vakbond FNV zegt dat de werkdruk voor de werknemers te hoog is en dat daar in de CAO te weinig aandacht voor is. Japan gaat de maatregelen aanscherpen om te voorkomen dat het publiek van de Olympische Spelen corona verspreidt. Van aanstaande maandag tot 22 augustus gelden er voor Tokio strengere regels. Dan de weersverwachting bij Weerplaza, Marco Verhoef. Marco, hoe ziet het eruit voor vandaag? Nou, niet onaardig. Er trekken wel wat wolken over het land. En hier en daar schijnt ook de zon uitbundig. En dat is eigenlijk op meer plaatsen het geval op dit moment dan dat we last hebben van die wolken. Dat gaat een beetje een gemengd beeld worden. Het betekent dus dat de zon best schijnt. Het wordt 20 tot 24 graden. Maar er ontstaan ook wel meer stapelwolken in de loop van de dag. En die kunnen dan uitgroeien tot een paar buien, met name in de middag. En daar kan ook onweer bij zitten. Het kan hagelen. En de zwaarste zullen zich waarschijnlijk op de oostelijke helft van het land gaan richten. De wind aan zich stelt weinig voor, maar bij een stevige onweersbui kan die wel even wat uitschieten. En dan morgen en het weekend? Nou, voor morgen wat temperatuur betreft eigenlijk geen verandering. 20 tot 24 graden wordt het. Het weerbeeld ziet er vriendelijk uit met de zon. Kans op een bui is heel veel kleiner dan vandaag. Maar helemaal droog durf ik het toch niet te beloven. Er kan een enkel buitje ontstaan in de middag, maar dat stelt dus als gezegd weinig voor. En in de avond wordt het gewoon weer droog. Voor zaterdag staat een regenstoring op het programma en die kan ook onweer met zich meebrengen. Ik denk dat die vanaf het eind van de ochtend, begin van de middag, Zeeland binnentrekt en dan zo het land overschuift, waarbij de meeste neerslag gaat vallen in het midden en zuiden van het land. En het noorden het wat droger houdt. Maar ook daar zal het niet helemaal droog zijn. En dan wordt het zo'n 19 tot 23 graden. Die wolken houden het kwik echt wel wat tegen. Voor zondag nog een enkele bui. Ook wel weer zon. 21 graden. Licht wisselvallig zomerweer. Oké, licht wisselvallig zomerweer heb ik genoteerd. Hoe gaat het op de weg? Jolanda van der Velde. Heel veel vertraging door een ongeluk op de A50 Eindhoven-Arnhem. Tussen Os-Oost en knooppunt Bankhoeven 9 kilometer. Meer dan een uur ben je daar aan kwijt. De rechterrijstrook is dicht. De andere kant op zo'n 20 minuten vertraging tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. En ook ruim 10 minuten extra vanwege werkzaamheden in het noorden op de A32 Meppel richting Heerenveen. Het is daar langzaam rijden tussen Wolvega en Heerenveen-Zuid over 3 kilometer. Hoe ziet de werkplek eruit als straks iedereen weer naar kantoor mag? Wij hebben de oplossingen om de werkplek van nu en de toekomst te bouwen. CentralPoint is de technologie achter jouw ambitie. Laat HR en salariszaken over aan de professionals van SD Works. Helder toch? Dus, voor alles wat met personeel te maken heeft, al meer dan 75 jaar, in Nederland en daarbuiten. SD Works. For life, for work. Central Point. Get IT done. Vida XL. Trendy meubels voor ontzettend lage prijzen. En gratis thuisbezorgd. VidaXL.nl. In Schatten uit de Schaduw bezoekt kunsthistoricus en Rembrandt-kenner Jan Six iedere week het depot van een bijzonder museum waar unieke objecten verborgen liggen. Vanavond het spiksplinternieuwe depot Boijmans van Beuningen. Het eerste depot ter wereld dat voor publiek toegankelijk wordt. Schatten uit de Schaduw, vanavond 21:50, NPO 2. Bij Jumbo zorgen wij ervoor dat je deze zomer dubbel kan genieten. Van het zonnetje, je vrienden en natuurlijk van onze zomerse aanbiedingen. En nu extra goedkoop. Robijn capsules of wasverzachters. 1 plus 1 gratis. En kies een mix fruit zoals druiven en frambozen. 3 voor 4,99. Jumbo. Iedere dag de leukste boodschap. Al 100 jaar. Het EK voetbal. Ja, in Engeland kunnen ze hun geluk niet op. Na de overwinning op Denemarken gisteravond werd 2-1 in de halve finale. Start het nationale elftal in de finale dus van het EK voetbal. Zondagavond tegen Italië. Na de wedstrijd in het Wembley Stadion gisteravond staken sommige fans vuurwerk af. Al dus deze analytici, voetbal is coming home, hoorde ik al. Correspondent Tim de Wit in Londen. Tim, je stond ertussen, hè, gisteren? Zeker, ja. Ja, ik liep er ook tussen, Jurgen. En je kan niet anders omschrijven dan een spontaan volksfeest wat er hier in Londen losbarstte. Het probleem was namelijk een beetje dat de pubs vroeg dicht moesten. Dat is hier natuurlijk sowieso al, maar vanwege corona moeten ze zelfs nog iets eerder dicht dan normaal. 10:30 al. Dus ja, iedereen stroomde de straat op. Mensen kwamen ook uit hun huizen, waren ontzettend veel toeterende auto's. Ik hoorde nog tot diep in de nacht ook mensen in mijn straat It's Coming Home zingen. Dus het ging maar door. En ja, dat was natuurlijk ook niet zo gek. Hè. Het is zo lang geleden voor die Engelsen dat ze een finale hebben gehaald van een groot toernooi. De laatste keer was 1966, 55 jaar geleden. Toen ging het om het WK, nu om het EK. En ja, het voordeel voor die Engelsen is, toen in 1966 speelden ze de finale op Wembley. En dat mogen ze zondag dus weer doen. Ja. Wat schrijven de kranten vanochtend? Ja, ik zie erg mooie voorpagina's hier. Finally, kopt de Daily Mirror, eindelijk. En dan ook nog eens natuurlijk met een mooie woordspeling over de finale. Ze schrijven, dit team heeft nu de kans om net zo onsterfelijk te worden als die helden uit 1966. Want die worden tot op de dag van vandaag, er leven er nog een aantal, echt nog steeds ontzettend vereerd hier in Engeland. Engeland schrijft geschiedenis, zegt de Daily Telegraph. En zij omschrijven vooral die gigantische ontlading op Wembley gisteravond, waar ruim 60.000 fans getuigen waren van die halve finale, die natuurlijk bloedstollend was, die erg slecht was voor de bloeddruk van de natie, schrijven ze. En The Sun schrijft in sheer letters op de voorpagina, probably the best feeling in the world. Dit is waarschijnlijk het beste gevoel in de wereld. Met een grote foto van Harry Kane, net nadat hij zijn penalty erin schoot in de verlenging. Ja, je kunt je wel afvragen. Ik ben voetballiefhebber, dus ik kijk dan zo'n wedstrijd natuurlijk vrij neutraal. Hoewel, ja, de Denen, daar had iedereen wel een beetje sympathie voor natuurlijk. Maar dat geldt eigenlijk ook wel voor de Engelsen. Maar als je heel eerlijk bent, Tim, het spel is niet geweldig. Kane is top, Sterling een beetje, maar dan verder heel veel waterdragers in dat team. Ja, nee, het is absoluut niet sprankelijk. Ik heb dat gisteravond ook nog een paar voetbalfans gevraagd, maar de meesten zeggen, joh, het was in het verleden vaak wel sprankelend, maar dan wonnen we nooit zo'n toernooi. Dit elftal is gewoon heel moeilijk te verslaan. Ze kregen tegen Denemarken pas hun eerste doelpunt tegen dit hele toernooi. Al die andere wedstrijden hielden ze de nul. En ja, het is inderdaad misschien niet overtuigend. Je denkt niet bij dit elftal als je daar naar zit te kijken, wauw, dit is iets waar ik van op, als neutrale kijker van op de bank spring. Maar het maakt die Engelsen echt totaal niet uit. Bewaar dat mooie voetbal, zei iemand, maar voor een andere keer. Deze keer willen we gewoon eindelijk weer eens dat toernooi winnen. En ik denk dat dat toch ook wel heel erg komt door de bondscoach, Gareth Southgate. Het is toch echt wel knap hoe hij er zo een eenheid van heeft gemaakt. Want normaal is er altijd wel gedoe rondom zo'n Engels elftal. Hè. De tabloids liggen altijd op de loer. Er was in het verleden ook vaak wel spanning tussen spelers van clubs onderling in dat Engelse elftal. Dus tussen spelers van Liverpool en Manchester United die elkaar het licht in de ogen niet gunden. Nou, Southgate heeft er echt voor gezorgd dat er geen gedoe is, dat het een eenheid is. En ja, zoals gezegd, het is allemaal wat defensief. Het is niet iets wat je misschien nog heel lang zal herinneren hoe die Engelsen tot die overwinningen zijn gekomen. Maar ja, zoals gezegd, het gevoel is hier heel erg als ze maar winnen. Maar goed, dan zondag de finale tegen Italië. En dat is toch even anders dan andere koek dan gisteren tegen de Denen. Is dat eigenlijk een angstgegner voor de Engelsen? Nou ja, het is niet een ploeg waar ze nou van denken, daar lopen we zo eventjes overheen komende zondag. En ja, tegelijkertijd, die halve finale van gisteravond heeft ontzettend veel kracht gekost. Heel veel energie gekost. Al hebben de Italianen dat natuurlijk ook gehad, hè, in hun halve finale afgelopen dinsdag tegen de Spanjaarden. Die eindigden ook in verlenging en strafschoppen. Ja, en kijk je naar hoe de Italianen hebben gevoetbald, hè, zeker eerder dit toernooi. Dat was toch juist weer wel een spel op het veld leggen waarvan je denkt, tjoh, dit is eventjes hoe het hoort, hoe het sprankelt, hoe het ook kan zijn. Maar ja, de Engelsen hebben aan wat dat betreft natuurlijk wel echt een enorm groot thuisvoordeel komende zondag. Ja. 60.000 Engelsen zitten er weer op de tribunes. Ja, en het gevoel is hier wel een beetje, laten we daar nou gebruik van maken, zorgen dat dat het verschil gaat maken. 9:00, zondagavond, onze tijd althans. Wembley Stadion Londen, daar is het te doen. De EK-finale dus tussen Italië en Engeland. Tim de Wit, dankjewel. Ja, dan gaan we naar Frankrijk. Gisteren stond hij op het programma, maar liefst twee keer. Hè, de Mont Ventoux, legendarische berg voor veel wielerliefhebbers die hem zelf ook wel zijn opgereden, natuurlijk. En dus niet één, maar twee keer moesten ze eroverheen. Gio Lippens, Wout van Aert deed dat uiteindelijk het best uit het team Jumbo-Visma. Hij won die etappe, toch wel een beetje onverwacht, of niet? Jazeker, omdat hij een dag eerder nog wel tweede werd in de massasprint. Hè, achter Mark Cavendish. En een man die dat soort kwaliteiten combineert. Nou, dan moet je heel ver zoeken met een loop in het peloton om zo iemand te gaan vinden. Want ja, normaal gesproken komt een sprinter nog geen berg fatsoenlijk over. Nog geen viaduct fatsoenlijk over. En Wout van Aert, ja, die kan allebei. Het is wel mooi, hè, als je de Belgische kranten... Ik hoorde net de Engelse krant over dat Engelse elftal. Maar als je de Belgische kranten nu naleest... Ja, dan zie je overal lovende verhalen over Wout van Aert. Hè. Het laatste nieuws bijvoorbeeld, een van de grote sportkranten. Wout van Aert is de meest complete in het peloton. Het Nieuwsblad, ook een hele grote sportkrant. Het is geen gewone, nou, dat weet je het ook wel. Ze zeggen ook allemaal dat hij de grote favoriet is straks... voor de Olympische wegrit in Tokio. En zelfs Eddy Merckx heeft genoten, lees ik in een van die kranten. En het mooie is, op Twitter staan twee foto's. Eentje van Eddy Merckx. Van heel lang geleden dat hij nog in zwart-wit de Mont Ventoux beklimt. En daar zie je dus nu een kleurenfoto van Wout van Aert... op dezelfde plek bijna genomen. Ja, en het is bijna eng, die vergelijking. Het zijn allebei ja, tamelijk forse kerels die daar omhoog rijden... en die gewoon het hele peloton hun willen opleggen bergop. Dus nee, dit is echt wel een zege die heel veel los heeft gemaakt. Van Aert reageerde natuurlijk na die race... en hij noemde het zelf zijn mooiste overwinning tot nu toe. Ja, het is toch bijna... Ja, het is... De wedstrijd van de jarentour en dan een rit over de Van Toe. Dat had ik gewoon een aantal jaar geleden niet eens aan durven denken of bij stilgestaan dat dat iets was dat ik zou kunnen. En, ja, alleen binnenkomen. Gewoon alles. Jij kan alles. Nee, dat zeg ik niet. Maar als ik mijn dag heb, dan kan ik wel veel. Alleskunner van Aert is dat. Ja, als we dan vergelijken met onze alleskunner, Gio van der Poel... heeft natuurlijk een paar dagen in het geel gereden in de Tour. Heeft ons ook verrast, maar in die bergen, dat weten we nog niet. Hè, of hij dat ook kan. Nee, maar ik denk dat Van der Poel dit op een hele goede dag... bij wijze van spreken ook zou moeten kunnen. Want eigenlijk Van Aert en Van der Poel... het is een soort een-eiige tweeling, lijkt het wel. Alles waar ze goed in zijn, daar is de ander ook goed in. Het veldrijden weten we dat. Nou ja, Van Aert heeft nog zich nooit toegelegd op het mountainbiken. Maar misschien als hij dat gaat doen, kan hij het ook. Net als Van der Poel. Van der Poel kon niet tijdrijden, zeiden we allemaal... bij het begin van deze Tour. Nou, dat heeft hij bewezen dat hij dat wel kan... zonder al te veel training. Dus ik denk dat Van der Poel zo'n dag als Van Aert... misschien nog ooit eens een keer kan beleven. En van allebei durf ik wel te zeggen... het lijken me toch steeds niet gedroomde toerwinnaars. Want om dit 3 weken lang vol te houden... in een klassement hoog te eindigen... Hè, Van Aert staat ook al flink weer op achterstand natuurlijk in het klassement. Dat waag ik gewoon te betwijfelen. Dus ze lijken zoveel op elkaar. En eigenlijk kan de een wat de ander ook kan. Ja. Dan de etappe van vandaag. Ik denk, dat is weer eentje voor de sprinters, hè? Cavendish. Ja, normaal gesproken zeg ik dat. Als ik kijk naar het weer, want dat speelt altijd wel een rol in die etappes daar in de buurt van Nîmes. Hè, want we gaan van Saint-Paul-Trois-Châteaux gaan we naar Nîmes. Nou, ik denk dat daar de wind misschien wel een rol gaat spelen. Ik heb net nog even gekeken. Het waait niet al te hard, 11 km per uur. Maar de wind staat wel gunstig uit het noordwesten. Dus dat betekent op weg naar Nîmes dat er eventueel waaiers gevormd kunnen worden. Dat is altijd wel een beetje in dit gebied het verhaal dat speelt. Dan heb je ook weer het verhaal van de ongecategoriseerde klimmen. Dus de klimmetjes die niet meetellen voor het bergklassement, maar die wel degelijk bergop gaan. Vlak voor de finish hebben we er zo eentje in Cône-Minervois. Daar gaan we naar 199 meter hoogte. En daarna is het gewoon afdalen in de richting van de finish. Dus het zou zomaar kunnen dat er toch nog allerlei plannetjes gesmeed worden... om het uiteindelijk niet op een sprint te laten aankomen. Aan de andere kant, dat hebben we al eerder gezegd in deze Tour. En wie wint er iedere keer? Mark Cavendish. Dus het zou ook zomaar kunnen dat Mark Cavendish vandaag... voor dat record, komt hij alweer, hè, van Eddy Merckx gaat. Mm-hmm. Het blijft toch de schaduw die over het wielrennen hangt van lang geleden. Maar dat hij dat record gaat evenaren met 34 etappenzegers. Hij staat nu nog op 33, dus nog eentje en dan heeft hij dat. Nou, dan gaat hij waarschijnlijk ook nog een keer eroverheen. Vanmiddag ook te volgen deze etappe. Natuurlijk hier op NPO Radio 1 in Radio Tour de France. Nu wat opvallende zaken nog uit de andere media. In Botswana is voor de tweede keer in een maand tijd een enorme diamant gevonden. Waarschijnlijk gaat het om de op 2 na grootste diamant ooit. De edelsteen vult de handpalm van een volwassen man en is 1174 karaats, schrijft de ABC News. De vondst 3 weken geleden was net iets kleiner. Als je grote diamanten wil vinden, is Botswana sowieso een goed beginpunt. 6 van de 10 grootste zijn in dat land gevonden. De allergrootste diamant ooit werd in 1908 gevonden in Zuid-Afrika en is 3106 karaats. Delen daarvan zijn verwerkt in Britse kroonjuwelen. Nog geen dag nadat de New York Times een restaurant in de stad heeft uitgeroepen tot restaurant van de zomer, zijn de drie chefs opgestapt. Volgens de krant moest je als New Yorker deze zomer echt een keer naar Outer Spaces. Drie onbekende chefs waren door de eigenaren van het restaurant uitgenodigd om Vietnamese en Cambodjaanse gerechten te combineren. En voor de recensie was dat al een enorm succes. Maar volgens die gastchefs was het niet te doen om vanuit een kleine buitenkeuken honderden mensen per dag te serveren. En na de recensie zeggen ze nu tegen de krant dat het concept niet langer houdbaar is. Goed nieuws voor wie 's avonds laat of 's nachts wel eens spontaan trek krijgt in mosselen. In Ierseke in Zeeland kun je ze nu 24 uur per dag uit de muur trekken. Daar staat de eerste mosselautomaat. Omroep Zeeland ging langs bij de bedenker. Kijk, als wij mosselen rechtstreeks van onze percelen bij de consumenten kunnen brengen, als het ware, dan waarom niet? Ja, een bakje mosselen to go dus. De eerste mosselen gingen naar oud-voetballer en mosselliefhebber Jan Boskamp. RTV Noord schrijft over een vleesoorlog op het provinciehuis. En er werd gisteren gestemd over een motie over vlees bij de lunch voor de statenleden. En ze moeten vanaf nu uitdrukkelijk verzoeken aan de Griffie of ze nog ham of spek op hun broodjes willen. Want de standaardlunch is vegetarisch. Het voorstel van de Partij voor de Dieren kreeg een minimale meerderheid. 22 statenleden stemden voor en 21 tegen. De tegenstanders deden nog verwoede pogingen om het voorstel te blokkeren. Een statenlid van Groninger Belang werd van zijn vakantieadres gevraagd om tegen te stemmen. Maar dat mocht dus niet baten. En opvallend, de borrelhapjes worden in het voorstel ongemoeid gelaten. Dus die blijven wel gewoon met vlees. Verkeersinformatie, Jolanda van der Velde. Goed nieuws over de A50 Eindhoven richting Arnhem. Daar was een kopstartbotsing. De rijstroken zijn weer open. Tussen Os-Oost en Knopend Bankhoef nog een kwartier tot 20 minuten vertraging. Minder goed nieuws over de A2 Utrecht richting Eindhoven. Daar is een aanrijding tussen Rosmalen en afrit Sint-Michielsgestel. Nu 3 kilometer, kwartier vertraging daar. Kan wat verder oplopen, want er zijn 2 rijstroken dicht. Oceans, yes. Robert Palmer, zijn versie van Mercy, Mercy Me en I Want You. Van Marvin Gaye natuurlijk. 1991 deed hij dit, Robert Palmer. 7:07. Ja, de politiek en de reisbranche die maken zich dus zorgen over de oplopende coronabesmettingen. En misschien u ook wel, want kunt u nog wel naar het buitenland op vakantie bijvoorbeeld. Vooral discotheken lijken brandharen te zijn. En dat baat clubs zelf ook zorgen. Zo laten verschillende clubs weten dat ze hun deuren weer sluiten. In Amsterdam hebben we wat meldingen gehad. Maar ook de Bombini in Veendam, in Groningen. Leo Frans is de eigenaar. Goedemorgen, meneer Frans. Goedemorgen. Is dat uw eigen keuze of moet het van de gemeente eigenlijk? Nee, dat is onze weloverwogen eigen keuze. Leg eens uit, waarom? Nou, we zijn natuurlijk ook 15 maanden dicht geweest. Tot en met 26 juni, jongstleden natuurlijk. Buiten de sluiting van de nachthoreca hebben wij ook een krankenveerrestaurant, wat er eigenlijk aan vast zit. Dus we hebben altijd nog wel open kunnen zijn. Alleen met beperkingen natuurlijk. En eigenlijk kwam de opening voor de nachthoreca kwam eigenlijk ons eigenlijk wel heel erg abrupt. Hè? Ik bedoel, binnen een week mochten we eigenlijk weer open naar aanleiding van de laatste persconferentie. Ja. En daar waren we toch wel heel erg positief verrast over. Alleen ook wel wat met een bepaalde terughoudendheid. Want nou ja, de nachthoreca komt natuurlijk een leeftijdscategorie bij ons, wat nog niet natuurlijk volledig gevaccineerd is. En dus moest er getest worden? Moeten ze dat kunnen laten zien? Klopt, inderdaad. En dat ging eigenlijk het eerste weekend ging het natuurlijk al behoorlijk stroef. Vandaar dat we ook heel veel kaartverkoop van tevoren hebben gedaan. Om toch te zorgen van, nou weet je wat, we hebben een capaciteit van 680 personen. We zijn de eerste zaterdag zijn we toen die 26 juni voor 400 personen open gegaan door middel van kaartverkoop. Alleen dat ging ook niet helemaal zonder slag of stoot. Ik denk dat we ook op een gegeven moment allemaal wel de beelden hebben gezien met lange rijen voor de teststraten. En de problemen die de ICT-problemen die er op dat moment waren. Alleen daar hebben we de eerste zaterdag wel prima mee gered. Alleen toch ook de eerste zaterdag behoorlijk wat mensen moeten weigeren. Omdat, nou ja, QR-code niet klopte in combinatie met legitimatiebewijs. Maar u heeft bijvoorbeeld de portiers wel de opdracht gegeven om daar goed op te letten en ook streng op te controleren. Ja, heel streng. Heel streng. Ik denk dat wij de eerste weekend iets van 180 mensen hebben geweigerd. Ja. Want dat was natuurlijk het eerste weekend. Ja, want er waren natuurlijk andere plaatsen waar dat toch wel mis is gegaan. Waar ook, dat blijkt dan later ook wel gefraudeerd is, ook met die QR-codes bijvoorbeeld. Ja, dat klopt inderdaad. En volgens mij kennen we natuurlijk allemaal wel, hoe erg ik het ook vind voor deze ondernemer uit Enschede. In ieder geval dat daar een coronabrandhaard is ontstaan. Mm. En ja, nou, we zijn natuurlijk afgelopen zaterdag voor de tweede keer open geweest. En dat voelde eigenlijk al heel erg wrang. Hè. Natuurlijk ben je hartstikke blij als ondernemer zijnde. Niet alleen ik, maar ook het personeel in ieder geval en de gasten die komen. Maar toch zit er ook wel een onderliggende toon aan. En ja, en die onderliggende toon bij mij is eigenlijk heel erg van, kunnen wij eigenlijk wel die veiligheid creëren? Hè? Ja. En ik bedoel, we weten allemaal dat de cijfers behoorlijk stijgen. En ook in de provincie Groningen. En veiligheid gaat toch voor mijn personeel en voor mijn gasten voorop. Zijn er coronagevallen bij jullie geconstateerd na afloop? Nadat jullie het weekend open waren? Nee, dat niet. Alleen we weten wel dat op een gegeven moment de cijfers stijgen. En ik wil er eigenlijk vooraan zijn, preventief. We hebben wel overwogen besloten om aanstaande zaterdag gesloten te zijn. En misschien dat het week erop ook nog zo is, of die week daarop. Dan hangt er puur vanaf hoe de cijfers zich ontwikkelen van het RIVM. Ja. Nou, dat klinkt heel verantwoordelijk. Ja, maar aan de ene kant ook zuur. Want natuurlijk, we zijn een commercieel bedrijf. En de veiligheid gaat toch voorop. Voor het economisch. Ja. Duidelijk. Dank dat u even de telefoon kwam. Leo Frans is dat, eigenaar dus van Bombini in Veendam. Een van die clubs die dus zelf nu heeft besloten om toch geen gebruik te maken van de mogelijkheid om open te kunnen. Want het mag dus wel officieel, mits het allemaal goed gecontroleerd wordt. Maar u hebt gehoord tegen wat voor problemen ze aanlopen. Ook daar in Veendam dus. Als ik sterf, ik heb hier goud liggen, dan is dat goud voor u. Het mooiste

ANWB Verkeersinformatie, Jolanda van der Velden. Veel vertraging toch door het ongeluk op de A2 Utrecht-Eindhoven. Daar waren twee personenauto's bij betrokken. Tussen knooppunt Empel en af het Sint-Michielsgestel 5 kilometer met bijna een uur oponthoud. Twee rijstroken zijn daar dicht. Er was een aanrijding op de A50, daar rijdt het weer beter door. Maar het gaat nog heel traag op de A59 vanuit Den Bosch naar Arnhem. Tussen Os en knooppunt Paalgraven 2 kilometer en een half uur oponthoud. Zet jezelf in vliegtuigmodus en boek vandaag nog je last minute naar de zon. Zo ziet de zomer er in één keer nog stralender uit. Maar waar gaan jullie heen? Mooie bestemmingen genoeg. Nu nog kiezen? Boek vliegend vluchtje tickets op transavia.com. Een beetje schilder schildert met karakter. Karakterverf is het kwaliteitsmerk van Hubal. Verkrijgbaar in kant-en-klare, meng- en professionele verf. Kleur je huis met karakter. Hubal helpt. Zet jezelf in vliegtuigmodus. Boek snel je last minute naar de zon op transavia.com. Mevrouw, ja. Waar denkt u aan bij vis? Oh, vis. Ja. Oesters, kokkiers, friedemer. Maar ik moet ook denken aan een bouwkundig civiel-technische organisatie die mensen detacheert. Ja, gek hè? Het komt ineens bij me op. Dank u wel. Ja, graag gedaan. U hoort het. Iedereen kent visdetachering. Kijk op visdetachering.nl. Toewijding is onze techniek. Het NOS Radio 1-journaal. 4,5 minuut over 9 is het. Accountants die zijn bang dat ze de vereiste controles van loonsubsidies, de NOW-regeling is dat, niet rondkrijgen. Als dat niet op tijd lukt, dan moeten de ondernemers die coronasteun hebben gekregen mogelijk weer terugbetalen. Het Financieel Dagblad schrijft erover op basis van gesprekken met grote accountants. Een van die accountantskantoren is PwC en aan het hoofd van de controles daar staat Agnes Koops. Mevrouw Koops, goedemorgen. Goedemorgen. Bedrijven hebben die subsidies al ontvangen. Wat moet u nu nog allemaal controleren eigenlijk? Ja, nou, het ministerie heeft een controleprotocol uitgegeven. Ja, en dat controleprotocol moeten wij volgen. Hè. Dus ja, wij moeten vaststellen dat inderdaad de onderneming minder omzet heeft gemaakt. En nou ja, onder andere, en daarnaast nog heel veel andere dingen. Maar is dat heel ingewikkeld dan, dat het zo lang duurt? Nou, ik denk dat je het zo moet zien, dat die regeling is natuurlijk onder grote spoed tot stand gekomen. En daarmee is hij best grofmazig. En je zou kunnen zeggen dat controleprotocol is heel fijn, maar... Ja, en dan komen er dus wel heel veel dingen bij te kijken die allemaal gedaan moeten worden en die je moet vaststellen. Dus dat is best veel werk, dat klopt. Ja, en veel van die controles zijn dus nog niet af nu. Nee. De deadline is geloof ik 31 oktober, hè? Klopt. Dus dat is nog wel eventjes, maar er is vertraging opgetreden. Nou, hij was eerst 30 juni, dus hij is nu 31 oktober. En ik denk eigenlijk is het... De fijnmazigheid, het is niet zo... Wij doen bijvoorbeeld 139 controles. En dan hebben we het over de NOW 1. Hè. Er zijn NOW 1, 2, 3, 4, 5. Het is alleen nog maar over 1. De rest komt allemaal nog dus. De rest komt allemaal nog. Ja. En wij hebben nu 30 klaar. Dus we hebben nog meer dan 100 te gaan. En dat is niet een kwestie van dat wij daar wat extra energie op kunnen zetten om het allemaal af te wikkelen. Want dat is het niet. Er zitten gewoon nog heel veel onduidelijkheden in. En die onduidelijkheden maken dat we het niet af kunnen wikkelen. Ja, er zijn deadlines. Maar ja, als het niet duidelijk is, dan gaat afwikkelen niet. Nou. En dat is denk ik, dat is het issue. Maar als dit zo doorgaat, dan gaat u dat dus niet halen. En dan gaat dit alleen nog maar over PwC. Er zijn natuurlijk veel meer accountantskantoren mee bezig. Dus wat moet er dan gebeuren? Nou, er moet duidelijkheid komen, denk ik, op een aantal vlakken. En om een voorbeeld te noemen, het gaat over het groepsbegrip. We kennen in Nederland onder... De wetgeving bepaalde groepen. Hè. Dus wij controleren een groep, een onderneming en haar dochtermaatschappijen. En deze regeling zegt eigenlijk dat het groter is en heel anders is. Ja, en dan wordt het heel erg ingewikkeld. En kunnen we het ook gewoon, hebben we het niet onder onze controle om het af te wikkelen. Dus het gaat over dat soort voorbeelden die soms technisch complex zijn. Ja, waar echt gewoon een oplossing voor moet komen. Anders lukt het niet. Kijk, simpel als ik ben, denk ik van ja, schuif die deadline nog een keer op. Maar dat is niet eens de echte oplossing, dus begrijp ik. Dat lijkt me niet de oplossing. Nee, hij is al verschoven. We kunnen nog een keer verschuiven. Ja. Maar zoals net, 2, 3, 4, 5 komen ook nog. Ja. Dus, en daarbij, het is ook goed om het op een moment ook te zorgen dat we juist afwikkelen. Zodat we ook allemaal weer naar voren kunnen kijken. En niet... De lijn valt af en toe weg, dus we laten dit hierbij. De boodschap is duidelijk dat daar genoeg problemen zijn. Agnes Koops van accountantskantoor PwC is dat.

The Beach Boys uit 1965, California Girls. 9:15 is het. De kritiek van Jan Publiek. Er kwamen veel vragen binnen na het gesprek over de Friese plaatsnaamborden. Want het is de bedoeling dat tientallen dorpen in Noordoost-Friesland een nieuwe Friese naam krijgen. Edwin, Hans en Roel vroegen zich af hoe dat dan zal gaan met de navigatiesystemen. Moeten namen daar dan ook worden aangepast? Goeie vragen natuurlijk. En die spelen we gelijk door naar Aant Jelle Soeboer. Want die hadden we eerder ook al in de uitzending. Hij is van de Friese Nationale Partij. Meneer Soeboer, goedemorgen. Goedemorgen. Wat is het antwoord op die vraag? Nou ja, kijk, dit is natuurlijk een van de drogredenen die we veel hebben gehoord als reden waarom het niet zou moeten. De postbode zou het niet meer kunnen vinden, toeristen zouden verdwalen. Maar het is natuurlijk 2021. En eigenlijk zijn we nu al dat alle apps enzovoort, zoals Google Maps en kaarten er al klaar voor zijn. Dus of je nou daar de Nederlandstalige naam of de Friese naam intypt, dat maakt er niks meer uit. Google weet dat allang. Nou, daarnaast hebben we zometeen 8 jaar de tijd om dat ook in de andere apps aan te gaan passen. Er is een hele lange lijst gemaakt, een inventarisatie met alle mogelijke apps. Van navigatie-apps dus tot rioolbelasting-apps, noem het maar op. Allemaal systemen waar dit in aangepast zal worden. Dat is allemaal meegenomen in de opzet van dit hele plan. Oké, dus die mensen hoeven zich geen zorgen te maken of een heel nieuw of een Fries navigatiesysteem aan te schaffen. Dat hoeft allemaal niet. Dat hoeft allemaal niet. Het is alleen wel raadzaam dat als u nog een kaart heeft uit bijvoorbeeld 1980... om die misschien eens te gaan vervangen binnen nu en 8 jaar. Ja, gewoon van papier bedoelt u, zo'n oude kaart aan de muur. Dat bedoel ik, ja, zeker. Ja. Zijn er al namen bekend dan ook eigenlijk, hoe iets gaat heten? Want hebt u een paar voorbeelden? Nou ja, er ligt een collegevoorstel en daar zijn inderdaad daar is een voorstel gedaan dus wat een nieuwe naam zou worden. Zwagerbos wordt bijvoorbeeld Zwagerbosk. Oosternijkerk wordt Jesternijtjerk. Niawier wordt Nijewier. Nou ja, zo zijn er nog heel veel andere voorbeelden. Nee, oké, dus met een beetje fantasie kun je dat ook wel... word je niet het bos ingestuurd, bij wijze van? Nee, zeker niet. En ik denk dat het alleen maar duidelijker is als we zometeen gewoon afspreken dat we de Friese plaatsnaam gaan hanteren. Is voor iedereen duidelijker, ook voor toeristen duidelijker. Ook voor de mensen die hier komen wonen duidelijker. En zo blijft het Fries natuurlijk ook gewoon bestaan. En de Friese naam ook bestaan. Ja, dat is de idee erachter. Dank dat u nog even aan de lijn kwam. Aant Jelle Soeboer. En we hadden net een reportage van onze correspondent in Latijns-Amerika, Mark Bessems. En aan het einde van de reportage hoor je wat muziek. Hoeveel Brazilianen er precies naar het buitenland zijn gegaan om zich te laten inenten, dat weten we niet precies. Het gaat dus om dat pianomuziekje. En Colin die vraagt zich af waar die mooie achtergrondmuziek in de reportage van Mark Bessems vandaan kwam. We hebben uitgezocht natuurlijk. Ja, het gaat om rechte, vrije muziek. Dat gebruiken we dus vaker als achtergrond voor reportages. En dit is dan het nummer Secrets and Spies van Inspired. Oké, ik zag ook iemand die zei van, nou, ik vond het allemaal wel heel dramatisch. Het leek meer een hoorspel dan een nieuwsonderwerp. Ja, die heb je ook. Ja, het is ja, een beetje twee scholen. Hè. Sommige, het is gewoon wel een mooie radio natuurlijk, als je het een beetje aankleedt met mooie muziek. Jay uit Emmen die zegt, hi Jurgen, je noemde het Drentse spreekwoord, van achter kijk je een koe in de kont. Kan je de precieze betekenis uitleggen? Oh ja, mijn moeder zei dat altijd. Volgens mij is het iets van, achteraf is het makkelijk praten. Ja. Maar hebben we het even uitgezocht wat de etymologische uitleg is van... Nou, dat is eigenlijk, als ik dit zo... Ja, het genootschap Onze Taal zegt precies hetzelfde erover. Achteraf is makkelijk praten. Omdat het dan weet je precies wat je had moeten doen om een betere uitkomst te krijgen. Komt het uit het noorden eigenlijk? Volgens mij. Ja, het noorden van het taalgebied is dat wellicht Drenthe, Twente, Salland, Achterhoek. Ja, ik moet zeggen, ik ken het eigenlijk ook. Ik heb het ook wel vaker gehoord. Ik kom uit... Wat zijn jullie dan? Door? Vechtdal, ja. Ik hoor de laatste keer achteraf is mooi wonen. Maar dat is... Dat is weer een andere. Nee, het gaat over deze. Doe even dat is toch ook dat je achteraf... Zeg even hoe jullie dit dan thuis zeggen, deze, die ik zei. Je bedoelt qua dialect? Ja, Kirsten, lees nou gewoon hetzelfde. Even voor wat er staat. Van achter kiek je een koe in de gat. Oh, ja. Ja, nee, dat moet je wel aan het scenario houden, ja, maar natuurlijk. Dan zeg ik niet hoe het is. Dit ken ik namelijk niet vanuit mezelf. Maar goed, het is wel hoe ze het daar zeggen. Oké. Blijf reageren. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOSRadio1. En doe dat met hashtag R1JN. Het boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app... of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Jolanda, alles opgelost? Nee, niet de A2 Utrecht richting Eindhoven. Daar heb je toch bijna 40 minuten vertraging. Ongeluk met 2 personenauto's. Dus ook vloeistof gelekt, dat moet opgeruimd worden. 2 rijstroken zijn daar dicht. Het gaat heel traag tussen knooppunt Empel en af het Sint-Michielsgestel. Ja, de meeste leerlingen gaan na hun eindexamen studeren. Of ze nemen een tussenjaar, gaan reizen bijvoorbeeld. Of ze gaan gewoon aan het werk, dat kan ook nog. Sam van der Ree, die wilde nadat hij geslaagd was voor het gymnasium zo'n tussenjaar nemen. Maar hij ging niet de wijde wereld in. Hij koos voor zijn oude school. Want de rector had gevraagd of hij assistent schoolleider wilde worden. Sam, goedemorgen. Goedemorgen. Waarom zei je ja? Ja, ik wilde eigenlijk helemaal niet reizen. En ik had eigenlijk nog helemaal geen drang om te gaan studeren. En ik ben eigenlijk altijd wel een bezige bij geweest. Dus op een gegeven moment toen dat aanbod kwam, dacht ik eigenlijk, dit is een geschenk uit de hemel. Dit moet ik aanpakken. En dan ben ik dat gaan doen. Het gaat over het Elegant Lyceum in Zutphen. Ja, klopt. Ja. Waar je dus anders op school hebt gezeten. Nu ben je daar assistent schoolleider. Het zit nog een beetje anders. Het is eigenlijk een fusieschool. Dus ik zat op een van de 2 moederscholen. En er ontstond op een gegeven moment een nieuwe school. En vanaf het begin af aan heb ik daar gewerkt. Ja. En is dat niet gek? Want de docenten waar je nu dus mee in de koffiekamer zit, dat zijn nu je collega's. Ja, dat was best even wennen. Want eerst waren dat gewoon mijn docenten inderdaad. En de volgende dag zat ik gewoon naast ze als collega's. Dat had ik gekker verwacht. Omdat we natuurlijk een nieuwe school waren, zaten we met een heel nieuw team bij elkaar. Dus alle collega's waren ook een beetje nieuw voor elkaar. Maar dat verliep eigenlijk makkelijker dan gedacht. Ja. Waren jullie zo'n school waar de leerlingen al gewoon de leraren bij de voornaam noemden? Of? Nee. Dus we noemen ze eigenlijk ook nog steeds bij de achternaam. Ik word ook vaak bij de achternaam genoemd. Dat is best wel eens vreemd. Omdat ik natuurlijk 20 ben en ik ook broertjes en zusjes heb die me gewoon bij mijn voornaam aanspreken. We noemen elkaar inderdaad bij de achternaam. Ja. Je zei het al, de school zit sinds 2 jaar in een fusieproces met een andere school. Die rector die zag daar een rol voor jou weggelegd. Hoe komt dat zo? Ja, ik zat al in de leerlingenraad op mijn oude school en ik deed ook mee in de MR. Ja, en als er op een gegeven moment de fusie aankomt, dan moet de MR betrokken worden. En daarin heb ik eigenlijk altijd wel gezegd van betrek die leerling ook bij het onderwijs. Want als je die leerling betrekt, dan wordt die school ook voor die leerlingen aantrekkelijk. Op een gegeven moment heb ik heel veel met die rector samengewerkt, ook aan die nieuwe school en ook op informatieavonden voor ouders. En op een gegeven moment kwam de vraag van, wil je misschien wel voor ons werken? Toen ben ik voor het Elegant gaan werken. Maar dat besturen, zat dat altijd al in je? Ja, weet ik niet. Ik vond het in ieder geval wel heel erg interessant. En ik genoot er ook wel van toen ik in de leerlingraad zat en in de MR. Maar in ieder geval, de rector die zag daar wel wat in. En die gaf mij ook die kans om op deze school me te gaan ontwikkelen op die gebieden. En het grappige was, kreeg ik op een gegeven moment een papiertje met mijn taken erop. Hè. Daar had hij een beetje over nagedacht en had ik natuurlijk ook zelf over meegedacht. En daar stond op van leerlingparticipatie, medezeggenschapsraad. En er stond er helemaal onderaan en alle andere voorbijkomende taken. Dus er is van alles bijgekomen, zeg maar. Ja. Maar toch nog even dat bestuur, hè? Want ik weet niet hoe dat gaat met vrienden en vriendinnen. Hoe kijken die daarnaar? Ja, de een vindt het geweldig en de ander zegt echt, wat doe je daar? Dus dat verschilt heel erg wat de een en de ander ervan vindt. Er hangt natuurlijk altijd gelijk een soort saaie deken overheen, denk je dan. Maar dat hoeft natuurlijk niet. Je kan er ook wat van maken. Ik heb me juist heel erg vermaakt. Ik heb het ook heel erg gezellig gehad. Ik heb een collega waarmee ik heel veel samenwerk. Marieke is dat. Die zie ik eigenlijk meer dan mijn eigen ouders en mijn familie. En gelukkig klikte daar ook heel erg goed mee. Dus daar heb ik het ook heel erg gezellig mee. En als ik vaak als ik mijn vrienden vertel over hoe het nou eigenlijk gaat en wat we nou eigenlijk doen, dan vinden ze dat eigenlijk ook wel heel erg leuk. Ja. En heb jij plan ook om hier nog in door te gaan dan? Ja, ik ga volgend jaar, of eigenlijk dit jaar, ga ik studeren. Ik heb net een kamer van een maand gevonden in Utrecht. Een van de moeilijkste steden om een kamer te vinden. En ik ga waarschijnlijk bestuurs- en organisatiewetenschap studeren daar. Kijk, dat ligt dan wel voor de hand natuurlijk. Ja. Als je dat besturen zo leuk vindt. Ja. Ja. Heb je al invloed gehad, zeg maar, met dingen die je bedacht hebt of je ergens tegenaan bemoeit? Ja, we zitten nu in de Elegant Live Studio. Die heb ik samengebouwd met Niels en Willemijn. Die kijken nu ook mee. En Willemijn wil later ook bij de radio trouwens. Zijn twee leerlingen uit de eerste klas. En daar hebben we een hele live studio mee gebouwd. Met allerlei camera's, licht, geluid sinds de coronatijd. En daar maken we uitzendingen mee voor aankomend leerlingen. Maar ook voor ouders en voor leerlingen van nu. Dus dat is heel erg leuk. En was, dat was het tijdens de coronajaar denk ik ook wel handig? Of was die studio er toen nog niet? Nee, die is gedurende die coronatijd gekomen. Maar daarvoor heb ik er wel voor gezorgd dat we een subsidie binnen hebben gehaald, waarmee we in alle lokale camera's en microfoons hebben opgehangen, waardoor de lokale hybride werden. En ik heb ook op ICT-vlak best wel veel dingen begeleid en uitgezet binnen de school. Dus daar heb ik wel mijn invloed ook uit geoefend. Want wat gaat er nu in die studio gebeuren dan? Voor de school? Ja, we maken livestreams. Dus die zijn voor leerlingen bijvoorbeeld. Dan doen we pubquizzen. En dat wordt eigenlijk allemaal geregisseerd en bedacht door Niels en Willemijn. Maar we maken bijvoorbeeld ook livestreams voor ouders. Want die school die bouwt zich natuurlijk langzaam uit. We hebben nu alleen de eerste en tweede klas. Maar volgend jaar begint ook de derde klas. Ja, en dan moet je toch ouders gaan inlichten van hoe werkt dat nou precies? En hoe gaat dat eruit zien? En dat doen we dan vanuit de live studio. Hmm. Nou, heb ik wel begrepen. Want je gaat dus stoppen en dan ga je naar Utrecht om te studeren. Maar je wordt niet opgevolgd door een andere leerling. Nee, ik word nog niet opgevolgd door een andere leerling. Ik heb meegewerkt aan de eerste en tweede klasse op deze school. En wat de rector ook zegt, zoiets moet een beetje ontstaan. Hè? Dus er moet iemand opstaan en je moet denken van dat past binnen het plaatje en dat past binnen het moment. En ik denk als hier op een gegeven moment ook op het Elegant misschien wel een leerling opstaat of een leerling opvalt of binnen het plaatje past, dat die ook wel zo'n plek kan krijgen. Ja. Ja. Je hebt er geen spijt van in ieder geval om dit gedaan te hebben? Nee, ben ik eigenlijk wel heel erg blij dat ik het heb gedaan. Helemaal als je achteraf ziet wat die coronatijd is geweest. Voor leerlingen echt verschrikkelijk. Maar ook voor studenten was het echt geen makkie en helemaal geen pretje. Dus dan heb ik eigenlijk wel geluk gehad dat ik toen al die tijd een baan heb gehad. En ook zulke leuke contacten heb gehad met leerlingen en collega's. Ja. Ja. In Zutphen dus. En dan nu straks naar Utrecht. Veel succes daar en dank voor het gesprek. Sam van der Ree was dat. 1, 2, 3 voor de dag. Drie zaken uit het nieuws, daar gaat u meer over horen. Straks om 10 uur presenteert de NVM, de Club van Makelaars, de nieuwste cijfers over de huizenmarkt. Dan moet blijken of de oververhitting van de woningmarkt nog steeds doorgaat. De huizenprijzen die stegen nog nooit zo hard. Het aanbod van woningen was nog nooit zo laag. En ze werden ook nog nooit zo snel verkocht. Vandaag de halve finales op Wimbledon gaat het over het vrouwentoernooi. Tenniscommentator Jan Roels blikt alvast vooruit. Twee mooie halve finales vandaag op Wimbledon. Angelique Kerber, de kampioene van Wimbledon uit 2018, gaat spelen tegen Ashley Barty. Barty dus als eerste geplaatste Australische, 25 jaar, won nog nooit Wimbledon. Ze heeft wel Roland Garros gewonnen. En Kerber, uitstekende grasspeelster, heeft de laatste tijd weinig gepresteerd, maar speelt een uitstekend Wimbledon. Won van Coco Gauff, won van Muchova en nu dus de halve eindstrijd tegen Ashley Barty. De tweede halve finale gaat tussen Arina Sabalenka, 23 jaar, uit Wit-Rusland. Speelt haar eerste halve finale Grand Slam, en wat voor een, op Wimbledon dus. En ze speelt tegen Karolina Plíšková, 8e geplaatst uit Tsjechië. Plíšková, al veel meer ervaring, halve finale Grand Slam, maar nog nooit op Wimbledon. Twee mooie halve finales dus vandaag op het gras op Wimbledon. En dan het Outbreak Management Team, het OMT, komt vandaag bijeen. De minister voor coronazaken, Hugo de Jonge, die heeft het OMT om een spoedadvies gevraagd. Dat heeft te maken met de oplopende coronabesmettingen. Daarover OMT-lid Mark Bonte. Vooralsnog hebben we altijd gewerkt vanuit de doelstelling de kwetsbaren zo goed mogelijk beschermen en zorgen dat de zorg niet overstroomt, ziekenhuizen en zicht op het virus houden. Nou, als je vanuit dat perspectief kijkt, dan kun je tot een overweging komen. Maar wellicht stelt hij nu toch ook nog andere vragen om te kijken van wat is er nodig om ervoor te zorgen dat Nederland niet in die gevarenzone komt voor het reizen. Maar dat is afhankelijk van de vraag die wij in de loop van de dag zullen ontvangen. Mark Bonte was dat eerder in deze uitzending. Nu naar Guilaine voor de onderwerpen van Spraakmakers. Waarin wij onder meer gaan kijken in hoeverre het coronajaar en alle berichtgeving ook vanuit de wetenschap gevolgen heeft gehad voor het vertrouwen dat men heeft in de wetenschap. Het Rathenau-instituut heeft dat onderzocht en directeur Melanie Peters is vandaag onze spraakmaker. En straks komt de NVM dus met nieuwe huizenprijzen. Of tenminste, over de woningmarkt komen er nieuwe huizenprijzen, laat ik het zo zeggen. De NVM is straks de gast bij ons, bij monden van Rob Wassenaar, en gaat in gesprek met Karsten Klein van Vereniging Eigen Huis, waar heel veel klachten binnen zijn gekomen over de manier waarop sommige makelaars zich gedragen en de bizarre toestanden die je ziet op de woningmarkt. Dus straks een debat daarover. Nou, misschien kan Kirsten Klomp zich ook even aansluiten. Karsten Klein en Kirsten Klomp, lijkt me een mooi duo. iedereen doen, hoor. Ja. Er zitten heel veel voorbeelden. En ik denk dat Kirsten zich erin gaat herkennen, inderdaad. Kirsten gaat zich ermee bemoeien, let maar op. Ja. Maar eerst even het laatste nieuws natuurlijk hier zometeen. Dan na dat laatste nieuws het programma Spraakmakers met Guilaine Plag. Ik wens u een prettige donderdag. Goedemorgen.